ราจะเริ่มต้นในคืนนี้กับเรื่องของคุณนิดาครับนะคุณนิดาบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งที่คุณแม่ฮะคุณแม่เล่าให้ฟังเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่บ้านที่จังหวัดชัยนาทนะบ้านเดียวกับคุณพ่อผมเลยนะฮะไม่รู้ว่าอยู่อำเภอสัพยาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคนได้ติดตามฟังเรื่องนี้กันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่ามึงมาทำไมและตอนนี้คุณนิดาอยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับคุณนิดา สว ั สด ี ค่ะพี่ป๋อง อ่าฮะคุณนิดาได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับ ได้ยินชัดเจน ชัดเจนนะแต่ว่าเสียงของคุณนิดาที่ผมได้ยินในหูฟังเนี่ยเบาไปนิดนึงเดี๋ยวผมต้องรบกวนคุณนิดาเสียงดังกว่านี้สักนิดนะครับ ได้ค่ะได้ค่ะ ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากดีขึ้นเลยฮะดีขึ้นเลยอาจจะเป็นเพราะวัยผมด้วยนะหูเหอผมอาจจะตึงไปหมดแล้วนะนะครับอ้าวคุณนิดาฮะตอนนี้คุณนิดาอยู่ที่ไหนอย่างไรครับ ตอนนี้นิดามาทำธุระอยู่ที่สุราษฎ ร์อยู่ที ่แต่สุราษฎร์ธานี อ๋อสุราษฎร์ธานีอ่าฮะนะครับแล้วตอนนี้คุณนิดาติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube นะสัญญาณโอเคไหมครับ สัญญาณโอเคค่ะ สัญญาณโอเคนะได้ฮะนิดาถ้างั้นเนี่ยมาเล่าเรื่องนี้ที่คุณแม่เล่าให้นิดาฟังแล้วก็นิดามาเล่าให้พี่แล้วก็แฟนรายการฟังต่อนะเรื่องที่บอกว่ามึงมาทำไมเหตุการณ์ที่คุณแม่เจอมาเนี่ยย้อนไปเมื่อ40ปีเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ก็คือย้อนไปประมาณสัก40ปีก่อนนิดาเกิด ครับ คือพอคุณพ่อเป็นจีนเป็นเหตุผลที่ต้องทำงานใช่ไหมครับพี่ป๋องแล้วทีนี้คุณแม่เป็นนี่แหละชาวนาท ี นี้พอคุณพ่อคุณแม่แต่งงานกันก็แยกตัวมาอยู่ที่อำเภอหนึ่งที่มรงทีนี้คือคุณพ่อแยกบ้านมาแล้วแต่ทำไมเช่าบ้านอยู่บ้านนึง ครับ เป็นบ้านไม้ทรงเก่านะคะอยู่ในสวนเข้าไปในสวนเนี่ยประมาณสัก5-6กิโลทีนี้บ้านนั้นอะมันไม่มีใครอยู่ทีนี ้ พ่อด้วยความที่ว่าแกเพิ่งแยกเรือนใหม่แยกตัวใหม ่ ๆเงินในการสร้างตัวก็น้อย บ ้านหลังนั้นถูกมากในสมัยนั้นแกว่าราคาสักถ้าสมัยแกบอกว่าราคาหลักร้อยแกว่าราคาหลักร้อยของแกคือแพงแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าเป็นพ่อเป็นจีนแม่เป็นคนไทยลักษณะการเลี้ยงของพ่อกับแม่ไม่เหมือนกันของพ่อทำงานแต่ผมแม่ทำนาแล้วก็เข้าวัด ครับ แล้วนี้พ่อกับแม่ต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยคืนแรกเลยที่พ่ออยู่ไม่อยู่กับแม ่ เข้าบ้านหลังนั้น ค ุณแม่ก็จุดทูบไว้ที่นะคะที ่ จะได้การสื่อจุดทูบไว้ที ่ พ่อก็ถามว่าจะทำอะไรแม่ก็บอกว่าเอ้าไม่ได้ไปเที่ยวทางไงแกทำไมแกไม่รู้เรื่องเลยเหรอแล้วพ่อบอกว่าไม่รู้ก็ยังต้องทำก็ได้พุ่งเข้ามาวันแรกแล้วแกก็เดินหายไป ครับ สักพักนึงแกก็ไปอยู่หลังบ้านหลังบ้านคือมันมีโอ่งใหญ่ครับพี่ปอง ครับ เป็นโอ่งน้ำโอ่งน้ำที่รองน้ำฝนแล้วอ่ ะ แกก็ไปยืนตรงนั้นปรากฏว่ามีเงาดำๆพี่ปอง ครับ ยืนคล่อมร่างแกย ื นเที่ยวขนนี่คือตัวใหญ่มากเลยแล้วต้นไม้แยกเหมือนตัวนะคะของเจ๋งแกหันไปคือแกว่าพ่อแกช็อกไปยืนช็อกตาค้างอยู่มือเจงอยู ่ แกก็บอกพีกทีนี้แม่ก็ไปวิ่งมาดูแกก็เห็นพ่อยืนข้างเอ๋คนเดียวแกไม่เห็นอะไรเลยบอกอะไรให้แม่ฟังก็ได้ติดแกก็ไล่แม่ฟังว่าเนี่ยฉันเห็นเงาจูเบลเลอร์เลยมายืนข้างหลังฉันแกไปแยกเชือกใส่แล้วก็ข้าวใส่ฉันแม่ว่าเจดีก็ได้มั่งตลอดนั้นบอกว่าเจก็พูดเป็นเรื่องไปได้นอนไปนอนพอเข้าไปในบ้านบ้านโ ร งแรมเป็นบ้านเล็กสูงนะคะประตูเป็นประตูไม ้ครับ ก็เปิดเข้าไปคือเป็นบ้านเล็กในตรงกลางบ้านโล่งเลยทีนี้พ่อแม่ก็ต้องกางมุ้งไว้ที่กลางบ้านพอพ่อกางมุ้งเสร็จแม่ก็บอกเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำก่อนจะไปอาบน้ำที่เอื้อข้างล่างก็นอนก่อนด้วยความที่กันเหนื่อยด้วยกันขับรถจะค่ะส่งข้าวสารเสมอก่อนแต่ก็เหนื่อยก็นอนเขาบอกว่าทิศทางเป็นเมืองเปิดมือมาหาแกที่ว่าแกบอกว่าบอกเพื่อนก็แม่ฟังเขาแล้วแกมันอาจจะยากกลัวมากแกครับ เปิดมือแล้วถามว่ามึงมาทำอะไรบ้านกู ครับ คือพ่อเขาว่าพ่อคือความที่จะตกใจแค่เด้งตื่นปรากฏว่าแกไม่เห็นใคร ครับ มีแกก็เรียกแม่ใหญ่ว่าให้พี่ขึ้นมาแกก็รีบขึ้นมาปุ๊บแกก็ถามว่ามีอะไร อ ืมตอนเนี้ยมีผู้ชายคนนึงขึ้นมาเปิดมุ้งมาถามฉันว่ามึงมาทำอะไรบ้านกูแกบอกว่าก็เปิดก็เปิดมุ้งที่เด็กจะได้ไม่เจอพ่อก็ไม่เชื่ อ เด็กก็หันหลังหลับแม่ก็สวดมนต ์ พอแม่ก็สวดมนต์คือสวดมนต์ของแกนะคะจะผ่านมาอีกสักอาทิตย์นึงพ่อแกขับรถ6ล้อส่งข้าวสารแต่แม่แบกข้าวเปลือกอะค่ะลงเรือสมัยก่อนจะมีเรือสำเภาใหญ่ใช่ไหมคะของที่เก็บมันลงนั้นส่วนข้าวสารแกก็จะอันนี้แบกเขาเปลือกแบกลำลงเรือวันหนึ่งคือไปทำงานมันว่ามาถึงบ้านไปแกก็นอนเลยแม่มาถึงก่อนแกก็นอนท ุ กครั้งที่จะเหนื่อยมีผู้ชายคนนึงนะคะที่บอกใส่ชุดลิเกยังหล่อยังสวยแต่ว่าแต่ชุดยังสวยเลยแล้วผู้ชายคนนี้ชุดย่างหล่อมากแกก็ถามแกติดนี้มาถามว่าเป็นไงลูกหนูเหนื่อยไห ม เหนื่อยมากเลยลูก ครับ พูดคำนี้นะคะพักผ่อนแล้วนะเดี๋ยวพ่อดูแลให้แล้วแกก็ปิดมือแล้วแกก็เดินลงจากบ้านไป ครับ คุณพ่อกลับมาจากสังสรรค์คือคนขับรถหนีก่อนอ่ะก็คือพอเสร็จงานก็จะต้มเหล้ากันนะครับพี่ต่อแกมาถึงแกก็จะเข้าห้องน้ำแต่แกไม่เข้าค่ะพี่ต่อ ครับ แกไปยืนฉี่ข้างห้องน้ำปรากฏว่าแกว่าเป็นงอจะขึ้นจะขึ้นตัวใหญ่เท่าเสื้อมแต่ว่านั้นยืนมามันว่ายืนสี่ขาไปสองแล้วก็แยกเสื้อแล้วมันติดแกบอกว่าแกพอแกหันไม่ถึงแล้วแกก็รีบวิ่งขึ้นบ้านเลยแกก็ลองให้แม่ฟังแบบนี้อีกว่าเนี่ยฉันเจออีกแล้วเนี่ยตัวแบบนี้เนี่ยแล้วแม่ก็ถามว่าจะไปทำอะไรมาแต่แรกพ่อก็ไม่ยอมรับฉันก็ไม่ทำอะไรฉันก็ยืนอยู่ข้างห้องน้ำเฉยๆนั่นแหละเป็นแม่ไอ้เปรี้ยวขันเนี่ยเปรี้ยวเขียนเนี่ยจะไปทำอะไรมาบอกมาดีจะว่างั้นที่พ่อบอกว่าแกไปฉีดห้องน้ำแกก็เลยเห็นงานนี ้ แกบอกว่าห้องน้ำก็มีแต่ก็ไม่เข้าทำไมก็ต้องไปฉีดข้างห้องน้ำก็ซึ่งเรื่องทีนี้เหตุการณ์อ่ะมันยิ่งเลวร้ายจากเก่าไปสองพ่อไปนอนปรากฏว่าแกโดนดึงขาออกจากมุ้งนอนอยู่หน้าประตูค่ะ คือโดนดึงขาออกมาจากมุ้งเลยเหรอ ใช่ค่ะพี่ปอง ครับ คือประมาณนั้นให้ออกมานอนจากมุ้งคือแม่นอนสบายมากเลยนะคะในมุ้งแต่คุณพ่อไม่อยู่หน้าประตูตื่นเช้ามาแม่ก็หาพ่อไม่เจอแกก็แปลว่าแม่พ่อออกไปขับรถแล้วแกก็เดินออกมาปรากฏว่าพอปิดประตูมาปุ๊บอ้าวเห็นพ่อนอนอยู่ข้างเรือหลังบันไดอยู่ชั้นสองแกก็เรียกแกก็เรียกใหญ่เลยแบบทำไมแกเมามากเลยไงมันนอนตรงนี้พอก็ตื่นออกเปล่าฉันก็นอนในมุ้งแม่บอกแกแหกตาดูที่เนี่ยเออนะคะลูกส อง แกแหกตาดูที่เนี ่ ยแกนอนข้างข้างบันไดยังไงเนี่ย คร ับ ก็เถียงกันใหญ่เลยแกท่านโยกแต่พ่อเรียนจ้าแกต้องงงใหญ่เลยก็คือแบบจะมานอนตรงนี้ได้ยังไง ครับ นี่แม่ลูกหนูสงสัยค่ะแกก็เลยไปถามคนในละแวกนั้นแกก็ถามว่าบ้านหลังนี้มีอะไรหรือเปล่าม ีไหม เกิดอะไรขึ้นไหมก็เกิดว่าบ้านหลังนี้เขาเรียกว่าเป็นบ้านลิเกเก่า เป็นบ้านลิเกเก่า ใช่ค่ะลูกสาวใครๆก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไงนะตายโหงนะคะพี่ป๋อง เนาะคือแก ตายไม่ดีหมดเลย ตายโหงทั้งบ้าน ใช่ค่ะพี่ป๋อง ครับ คือคนที่อยู่บ้านนี้ได้ที่ระวังไม่ได้ต้องสวดมนต์อยู่ในสิ่งที่ทำประมาณนั้นค่ะถึงที่อยู่ได ้ ทีนี้พ่อเขาเลยประหยัดมุกจะเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงพี่ป๋อง ครับ จากคนที่ดื่มเหล้าปรากฏว่ากลับบ้านหัวค่ำอาบน้ำสวดมนต์นั่งสมาธิเจ้าอยู่บ้านหลังนั้นเป็นแม่ท้องนิดา ครับ แล้วก็รู้สึกว่าช่วงที่ท้องนิดา แกมีโชคมีลาภสุขเหนือทุกเรื่องเลยแกว่างั้นก็พออยู่บ้านหลังนั้นปุ๊บเขาจะขายแต่ว่าคือเขาเดี๋ยวมองว่าขายที่แต่มันแพงเกินแม่ก็เลยว่ากำลังกลางครับของแกได้พอแกก็เลยต้องย้ายออกมาอยู่ที่อื่นเรื่องประมาณนี้ค่ะพี่ ครับได้งี้พี่บอกถามหน่อยนิดาถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์ที่เข้าใจว่าได้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นบ้านลิเกเก่ามาก่อนแล้วก็ตายโทษนะตายโหงยกบ้านเนี่ยไอเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันนานกว่าที่เราจะมาอยู่แค่ไหน โอ้โหต้องนานมากบ้านหลังนี้แม่บอกว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้แต่ว่าไม่มีปลวกเลยหรือเปล่าและบ้านเนี้ยคือประมาณเหมือนซึ่งโซมมากคุณวันที่ว่าคนในระแวกนั้นบอกว่าใครก็มาแล้วแต่ที่จะมาอยู่บ้านหลังเนี้ยอยู่ไม่เกิน3วัน เ หรอค่ะก็ต้องย้ายออกมีแม่หนูอยู่นานที่สุดเป็นประมาณปีเดียวแม่จะได้กับพ่อวัน2-3ปีค่ะแต่จะได้นิยาม แสดงว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันประมาณ40ปีถ้าเราย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นแสดงว่าบ้านที่เป็นบ้านของลิเกเก่าเนี่ยน่าจะย้อนไปมากกว่า40ปี มากกว่าน ั้นเนี่ยจะเป็น50 60ปีไม่รู้ล่ะคราวนี้ไอ้สิ่งที่นิดาเล่ามาเนี่ยที่ลักษณะเป็นเหมือนเงาดำๆเนี่ยแล้วก็มีผู้ชายที่ใส่ชุดลิเกแล้วมาส่งเสียงที่น่ากลัวเนี่ยคิดว่าเป็นเจ้าของบ้านเก่าป่ะ หรือคิดว่าเป็นเจ้าของบ้านเก่า ครับ คือประมาณที่ว่าตอนที่พี่หนูนะหน ู ก็บอกว่าคือคุณแม่ว่าเพื่อทำเรื่องเนี้ยห้องน้ำก็มีก็ไม่เข้ า แม่บอกใช ่ครับ คือคนโบราณอ่ะเขาต้องคือต้องให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยเรียบร้ อ ยแล้วก็เป็นคนมีเรื่องอะไรนะมีพ่อแก่คุ้มครองมีอะไรเงี้ยก็ต้องให้เรียบร้อยแล้วก็สะอาดเอามาเนี้ยค่ะ ครับแสดงว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่อยู่แล้วอาจจะสมรวมก็อาจจะไม่เจออะไรแต่บังเอิญคุณพ่อนี่นะอาจจะโทษนะห้ามไปหน่อย ใช่ค่ะ คือถ้าไม่ห้ามก็อาจจะไม่ได้เจออะไรแบบที่เล่ามาก็ได้ จริงๆอ่ะพี่ปองเพราะสมัยนั้นพ่อเพิ่งจะเกษียณ30กว่าค่ะ อ๋อครับ ก็เป็นประมาณนี้ว่าคือคุณฟิลเนี่ยพี่ปอง ครับ น้องคนที่จะเชื่อในในแบบในวันในวา อ๋อครับเอาละฮะนั่นคือเรื่องทั้งหมดนะได้ครับคุณนิดาครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีตอนนี้คุณนกอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้กันจากสายของคุณนกที่บอกว่าสมสู่กับผีครับสวัสดีครับคุณนก สวัสดีค่ะ เออคุณนกสัญญาณโอเคสัญญาณโอเคมากสัญญาณโอเคมากโอ้เมื่อกี้ผมลุ้นด้วยใจระทึกเลยนะครับจะเป็นยังไงสัญญาณมันจะโอเคไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของไอ้ตัวมิกที่เราเสียบเข้าเสียบออกไอ้ตรงที่เป็นโทรศัพท์อะฮะแต่ว่าสัญญาณคุณนกโอเคเลยนะจากที่ผมได้ยินตรงนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางบ้านได้ยินเหมือนที่ผมได้ยินชัดหรือเปล่านะคุณนกฮะตอนนี้คุณนกอยู่ที่ไหนครับ อยู่เพชรบูรณ์ค่ะ อยู่เพชรบูรณ์อยู่ที่อำเภออะไรครับ อำเภอวังโป่ง อำเภอวังโป่ง โป่งใช่ค่ะ ถ้าเป็นพี่ขวัญนี่น่าจะเป็นหล่มสักฮะ ใช่ค่ะ เป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยตรงเลยไหมครับ ไม่ใช่ค่ะจริงๆเป็นคนพิษณุโลกแต่ไปโตกรุงเทพอะค่ะ อ๋อแล้วก็มาอยู่ที ่เพชรบูรณ ์เพชรบูรณ์นะครับแล้วตอนนี้น้องติดตามฟังเดอะช็อคอยู่กับใครครับ อยู่กับแฟนค่ะ ฮะแล้วแฟนหลับไปยัง ยังไม่หลับค่ะแฟนนั่งอยู่ที่โต๊ะค ่ ะ อ๋อนั่งฟังอยู่ด้วยกันป่ะ ไม่ค่ะหนูเดินออกมาคุยข้างนอก โอเคโอเคถ้างั้นตอนนี้นกอยู่กับพี่แล้วก็แฟนรายการนะครับปกติติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ส่วนมากจะฟังย้อนหลังกับแฟนมากกว่าค ่ ะ อ้าวแต่วันนี้ฟังสดนะแล้วก็ให้เกียรตินะฮะมาเล่าประสบการณ์สดๆตรงนี้นะครับนกฮะเรื่องนี้น่าสนใจมากที่บอกว่าสมสู่กับผีนะครับเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ9ปีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรอะครับ หนูต้องเล่าเรื่องบ้านก่อนนะคะบ้านที่หนูไปเช่าอยู่เนี่ย ครับ คือบ้านตรงเนี้ยมันจะอยู่ใกล้ญาติพี่น้องของหนูแล้วมันแตกอะค่ะพี่ป๋องตรงที่ใครอยู่ก็ต้องเลิกกันนะคะถ้าเป็นครอบครัวค่ะ อืมล่ะฮะ จริงๆบ้านหลังนี้เขาสร้างเป็นเรือนหอนะคะ ครับ แต่เขาแต่งงานกันได้ไม่เท่าไหร่ค่ะเขาก็เลิกกัน ลักษณะบ้านเป็นยังไง เป็นบ้านยกเสาขึ้นมาประมาณหัวเข่าเนี่ยค่ะชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านไม ้ ไม่มีห้องเลยค่ะพี่ป๋องมีแค่กั้นแค่ห้องครัวกับห้องน้ำแค่นั้นท ที่เหลือก็เป็นห้องโถงเลยค่ะก็พอเรื่องเนี้ยเขาจ้างคนมาสร้างก่อนนะคะเขาจะมีผู้ชายแล้วก็ลูกสาวมาช่วยสร้างบ้านแต่ลูกสาวเนี่ยจะเป็นเด็กน้อยแล้วลูกสาวเนี่ยเขาพูดไว้ว่าถ้าบ้านหลังเนี้ยเสร็จอ่ะขอมาอยู่ด้วยได้ไห ม ก็คือคนที่จ้างมาสร้างก็คือเป็นญาติกันแหละค่ะเขาก็ได้สิมาเที่ยวหามาเล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องครับพอบ้านหลังนี้เสร็จน้องตายค่ะน้องเสีย ด้วยสาเหตุ ไฟไหม้อ่ะค่ะไฟไหม้พัดลมอ่ะค่ะแล้วก็คอกน้องไปเลย เดี๋ยวนะน้องอายุเท่าไหร่อ่ะครับ น้องน่าจะประมาณ 6-7 ขวบนะคะ ครับ ค่ะเสียที่บ้านเลยแล้วที่บ้านเขามันเป็นชุมชนน่ะนะคะมันก็เลยไม่ทั้งหลังไม่คนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ อ ๋อแล้วหลังจากนั้นมา ครับ มันก็เป็นเรื่องที่หนูเล่านี่แหละว่าใครก็อยู่แล้วก็เลิกกันจนพี่เขาก็ปล่อยเช่าก็มาถึงญาติหนูที่มาจากต่างจังหวัดนะคะเขาก็มาเช่าอยู ่ เขาก็เลิกกันอีกเขาก็เลิกกันเสร็จปุ๊บคนข้างนอกมาเช่าก็เลิกกันคือมันหลายคู่นะคะจนมาถึงคู่ของหนูพี่สาวก็บอกว่ามาอยู่ตรงนี้ไหมจะได้อยู่ไปใกล้กันเวลามีอะไรจะได้แบบช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยค่ะ ครับ หนูก็เลิกกับแฟนค่ะ เลิก มันไม่มีสาเหตุเลยค่ะพี่ป๋องมันไม่มีสาเหตุอะไรเลยเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไปด้วยกันไม่ได้เราก็เลิกกันเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะ คือไม่ได้มีโทษนะไม่ได้ทะเลาะตบตี ไม่ค่ะ คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลิกกัน ก็เลิกกันก็ต่างคนต่างไป ครับ ก็กลายเป็นว่าหนูต้องอยู่บ้านหลังเนี้ยคนเดียว ครับ แล้วเหตุการณ์มันก็เลยเริ่มเกิดขึ้นจะมีคนมาคอยเห็นตลอดว่าเนี่ยดึกๆจะมีเด็กผู้หญิงมานั่งอยู่หน้าบันไดบ้าน ครับ ตัวหนูเองอ่ะหนูคิดไว้อยู่แล้วเพราะเรารู้ประวัติบ้านหลังนี้นะคะก็พยายามคิดว่าเขามาดีเสร็จปุ๊บมีวันนึงอ่ะค่ะเขามาเข้าฝัน ครับ เขามาหาหนูเขาบอกว่าเนี่ยอยากดูดวงไห ม แต่เขามาสภาพแบบว่าเสื้อผ้าเนี่ยมันมอมแมมหมดเลยนะคะ ครับ คล้ายว่าเหมือนโดนไฟไหม้แล้วเสื้อผ้ามันขาดนะคะ ครับ เขาก็บอกกับหนูว่าจะพาไปในความฝันนะคะ ครับ เขาก็บอกกับหนูว่าพี่หนูขอมาอยู่กับพี่เลยได้ไหมล่ะหนูก็กลัวผีอยู่แล้วหนูเป็นคนกลัวผีนะคะหนูก็บอกว่าถ้าอยากมาอยู่ด้วยกันน่ะก็ต้องให้ถูกหวยได้ไหมจะซื้อร่างมาให้อะไรเงี้ยนะคะ ครับ สรุปแล้วเขาก็บอกให้หนูซื้อจริงๆแล้วหนูก็ถูกจริง ๆเหรอ ความคิดหนูตอนแรกคือเวรกรรมอะไรของหนูแล้วต้องไปซื้อร่างเขา ครับ พอพี่เหมือนเขารู้ว่าเขามาเข้าฝันว่าพี่ช่วยตั้งชื่อให้หนูว่าชิดชมได้ไหม เดี๋ยวนะนกพี่องถามนิดนึงไอ้คำว่าไปซื้อไปเช่าร่างไปเช่าไปซื้อร่างอะไรมาครับ กุมารค่ะ อ๋อเป็นกุมาร ใช่ กุมารทองที่เราเห็นมีการเช่ามีการซื้อขายกันนะ ใช่ค่ะ ทำมาจากปูนพลาสเตอร์ ใช่ค่ะ เหรอตัวเล็กตัวใหญ่ครับ ตัวไม่ใหญ่มากค่ะประมาณ1บรรทัดอะค่ะ ประมาณ1บรรทัดก็ประมาณ12นิ้ว ใช่ค่ะประมาณนั้น ตอนนั้นนกไปซื้อร่างมาเพื่อให้น้องคนเนี้ยมาอยู ่ใช่พี่แล้วมันบังเอิญนะที่ว่าคนที่หนูไปซื้อที่ไปบูชาร่างเขามาเนี่ยนะคะเขาจะเป็นหมอดูด้วยเขาเป็นผู้ชายนะคะเขาก็บอกหนูว่าเขาเป็นผีเหมือนสัมภเวสีแต่ว่าอยากให้เอากุมารที่เป็นของเทพไปแล้วกันเขาก็เลยเอากุมารที่เป็นนุ่งโจงกระเบนถือถุงเงินถุงทองอะนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเบิกเนตรอะไรไปให้แล้วก็บอกวิธีเชิญลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้หลังจากนั้นมาหนูก็มาเจอเรื่องแปลกอีก มีผู้ชายคนหนึ่งจะมาหาหนูทุกวันเมื่อก่อนเนี้ยหนูจะทำงานโรงงานอะนะคะแล้วมันจะเข้าพี่ป๋องมันจะเข้ากัดดึกออกมาก็คือ8โมง ครับ พี่เชื่อไหมว่าไม่ว่าจะเข้ากัดดึกหรือกัดเช้าหนูไม่ค่อยได้นอนเลย เพราะ ว่าเขาอ่ะมามีอะไรกับหนูทุกวันเลย เดี๋ยวนะคำว่าเขาไม่ใช่คนถูกไหม ใช่ค่ะ แล้วเข้ามาในความฝันเราหรือเรื่องไร มันไม่ใช่กึ่งฝันเพราะหนูไม่ได้หลับแต่มันเหมือนผีอำนะคะพี ่เฮ้ย แล้วพี่มันตื่นมาน่ะมันเจ็บหมดเลยนะพี่เจ็บหัวเจ็บอะไรเงี้ยเหมือนเขาดึงเราอะไรอย่างเงี้ยหนูเป็นอย่างนั้นเลย ครับ พอเสร็จปุ๊บเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะนอนตอนเช้าหรือจะนอนตอนกลางคืนอ่ะหนูก็เลยไม่รู้จะทำยังไงตอนแรกไม่อยากบอกใครอายก็อายพี ่แล้วตอนนั้นเราอยู่คนเดียว อยู่คนเดียวค่ะกับพี่สาวหนูก็ไม่กล้าพูด ไม่กล้าบอก กลัวเขา จะว่า ใช่ค่ะกลัวเขาใช่ค่ะ ครับ ทีนี้มีพี่คนนึงโทรมาหาหนู ครับ เหมือนกับเขาจะโทรมาถามเรื่องงานนะคะก็มีเสียงผู้ชายรับ ครับ พอหนูกลับไปที่ทำงานไปเจอกันเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไหนบอกไม่มีแฟนแล้วทำไมผู้ชายเป็นคนรับสายบอกว่าเราหลับอยู ่ พี่หนูก็สาบานเลยว่า คนลุก ว่าหนูไม่ได้รับสายอะไรใครทั้งนั้น ครับ แล้วมันก็ไม่มีสายที่เราได้รับด้วย เ หรอจริงๆค่ะแล้วก็ไม่มีสายนิดคอด้วยหนูก็งงว่าเขาโทรไปหาใครเขาโทรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่คนเดียวที่โทรหาหนูอะค่ะ ครับ มันก็มีเพื่อนอีกที่สนิทกันโทรมาชวนไปกินนู่นกินนี่อย่างเง ี ้ยคำตอบเดิมเลยค่ะนกหลับอยู่ เฮ้ย เนี่ยหนูก็แบบเริ่มไม่ไหวแล้วอ่ะพี่ป๋องก็เริ่มไม่ไหว พี่ก็ไม่ไหวเฮ้ยหัวลุก หนูก็เลยตัดสินใจไปหาลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งที่เขาชอบนั่งสมาธิอ่ะค่ะเราก็เลยไปเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังพอเล่าให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปถามน้องให้นะว่าคนที่เขาดูดวงที่เป็นร่างทรงอ่ะเขาจะช่วยได้ไหมพอตกคืนนั้นนะคะเช้ามาพี่สาวก็เดินมาที่บ้านบอกว่ากูนอนไม่ได้เลยนะมาเดินหน้าบ้านกูทั้งคืนเลย ใคร เขามั่นใจว่าเป็นผู้ชายคนที่อยู่กับหนูอ่ะและแล้วทีนี้เขาบอกว่าเอาเบอร์ไปแล้วไปคุยกันเองเขาไม่ยุ่งแล้วพอเสร็จปุ๊บหนูก็ได้เบอร์ของหมอดูมานะคะพี่คนนึงก็พาไปเขาเจอหน้าหนูอะค่ะเขายังไม่ได้ดูอะไรเลยนะคะเขาบอกกับหนูว่ามึงไปสมสู่กับผีมาใช่ไหม เดี๋ยวก่อนคือพูดหรือว่าโทษนะมึงไปสมสู่กับผีมาใช่ไหม ใช่ค่ะเขาเป็นร่างทรงของพระพิฆเนศนะคะที่ทราบมา ครับ หนูก็เงียบนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอให้มันผ่านวันพระได้ไหมแล้วกูอ่ะจะทำพิธีให้มึงเขาพูดประมาณนี ้ ซึ่งพี่ป๋องเขาวันนั้นน่ะมันต้องรออีกประมาณ2วันนะคะ คร ับ พอครบ2วันนั้นปุ๊บเลยวันพระปุ๊บหนูก็กลับมา ครับ พี่รู้ไหมเขาบอกไงมึงรีบกลับไปเลยกูไม่ทำให้มึงหรอก อ้าวเดี๋ยวนะเราถามไหมว่าเพราะอะไร เขาบอกว่าของมันแรงมันเข้าตัวกูไม่ไหวกูสู้ไม่ไหว เฮ้ย เขาพูดกับหนูอย่างนี้เลยค่ะ ครับ สรุปคือหนูก็ไม่ได้ทำอ่ะน้ำมงน้ำมนต์อะไรก็ไม่ทำแต่เขาให้ไอ้ขี้ทูบอะค่ะพ ี ่ให้เอามาไว้ใต้หมอนแล้วก็ให้สายสินนะพี่ป๋องมาคล้องไว้ที่คอ ครับ พี่ป๋องรู้ไหมคะมันไม่ได้ช่วยอะไรหนูเลยค่ะเช้ามาสายสินขาดเลยค่ะ เหรอ ใช่ เดี๋ยวนะไอ้สายสินเนี่ยพอเข้าใจแต่ไอ้ขี้ทูบอะที่ไว้ใต้หมอนเนี่ยมันมีความเชื่ออะไรฮะ เขาบอกกับหนูว่ามันเป็นทูบที่ใช้ไหว้เทวดาประเทศพวกเนี้ยค่ะให้เอาไว้ใต้หมอน ซึ่งไม่ได้ผลเลย เป็นสิ่งสิริมงคลไม่ได้ผลอะไร ไม่ได้ผลเลย ค่ะทีนี ้ หนูก็เริ่มถามหาวิธีเองอะนะคะ ครับ เขาก็พาหนูไปหาหมอดูหนูอะบอกเพื่อนเพื่อนก็พาหนูไปอีก อื บอกว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวพาไปอะไรอย่างเงี้ย อ ยู่ก็ไปแถวหลังมหาลัยนะคะมหาลัยธรรมศาสตร ์ มันพี่มันเขาก็ทักเหมือนกันอีกมึงไปส่งสู่กับผีมาใช่ไหม สองแล้วนะสองคนแล้วนะ ใช่ค่ะหนูก็เลยบอกว่าหนูก็เลยใช่หนูก็พูดเป็นอย่างเงี้ยก็มันเรื่องจริงอ่ะนะคะเขาบอกว่ามีความสุขไหมเวลาอยู่กับเขาหนูบอกว่าหนูไม่ได้มีความสุขเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เขามาทำอะไรหนูอะเขาจะกระชากหัวกระชากแขนหนูนะคะเขาไม่ได้มาดีอะ ครับ แต่เรารู้สึกว่าเหมือนเรามีอะไรกับเขาจริงๆอะค่ะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าอย่าปล่อยให้มันนานกว่านี้นะ ครับ ไม่งั้นเขาจะกินเราไปอยู่เป็นพวกเดียวกับเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับ ทีนี้เขาก็บอกให้รดน้ำมนต์เขาเรียกน้ำทิพย์มานะคะพี่ป๋องต้องใช้เวลาทำเท่านั้นเท่านี้เขาก็พูดออกไปนะคะสรุปหนูก็เสียเงินโอ้โหพี่หลายพันน่ะก็ไม่ได้ผลค่ะไปรดน้ำมนต์แล้วเอาดอกบัวเขาเอาดอกบัวตีด้วยนะคะก็ไม่ได้ผลอะไ ร กลับมาก็คิดว่ามันจะดีขึ้น ก็ไม่ดี ค่ะก็เหมือนเดิมเขาก็ยังมาทำกับเราอย่างเงี้ยเหมือนเดิ ม จนหนูต้องย้อนกลับไปหาพี่คนที่ทำกุมารให้หนูหนูก็คุยกับเขาว่าพี่หนูอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับกุมารไหม เออ เขาก็นั่งดูแป๊บนึงอะค่ะหลับตานั่งเขาก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับกุมารนะหนูกุมารช่วยเราอยู่แต่เขาสู้ไม่สู้แรงไม่ไหวนะ ครับ เขาก็พูดกับหนูนี้หนูก็บอกว่าแล้วหนูมีวิธีไหนไหมที่แบบว่าเขาจะไปอ่ะ ครับ เขาก็นั่งไปอีกแล้วเขาดูไพ่ด้วยนะคะเหมือนจับไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่พรหมยานนะคะพี่ คือ เขาบอกว่าตอนเรานอนอ่ะเราชอบถอดเสื้อผ้าใช่ไหมหนูก็บอกว่าใช่ คร ับ เพราะหนูเป็นคนที่ไม่ชอบใส่ผ้าขนหนูตัวเดียวค่ะแล้วก็นอนอะไรอย่างเง ี้ ยเขาก็บอกว่าเคยได้ยินไหมว่าสัมภเวสีที่เขาผ่านไปผ่านม า แล้วเขาสื่อกับเราได ้ครับ แต่อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่าวิญญาณที่ดีอะค่ะพี่ป๋องไม่ได้อยู่ในรูในธรรมอะ ครับ เขาก็เลยยังไม่ได้ตัดความต้องการทางนี้ออกเพราะฉะนั้นเราต้องย้ายหนีเขา คำว่าย้ายนี่คือย้ายหนีจากตรงนี้ไปอยู่ตรงอื่นเลย ใช่ค่ะ ไ ปที่อื่นเลย ครับ เพราะว่าเขาถือเขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยร่วมกับหนูแล้วแต่ถ้าหนูไปที่อื่น อ ่ะก็จบพี่หนูก็ตัดสินใจย้าย เฮ้ยเป็นไง แต่มันก็เป็นผลดีที่เขาไม่ตามจริงๆพี่หายไปเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา จริงเหรอ จริงค่ะหายเลย แ ล้วหนูก็เลยนับถือเขามาตลอดเลยว่าเขาดีอ่ะเขาแม่นอะไรอย่างเงี้ยเขาช่วยเราได้จากที่หนูไปเสียเงินเสียทองไปหาหมอร่างทรงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ผลเลยค่ะหนูเป็นอยู่ประมาณเกือบ3เดือนนะคะพี่ป๋อง ครับ ที่เป็นแบบเนี้ย อ๋อเหรอไปดู3เดือนที่เป็นแบบ เขาบอกหน ู อย่างนึงนะคะว่า ครับ ถ้าสมมุติว่าเขามีอะไรกับเราจนเหมือนกับว่าสำเร็จทั้งคู่นะคะหนูไม่รู้จะอธิบายยังไงถึงวันนั้นปุ๊บคือหนูต้องไปแล้วนะ คำว่าไปคือหมายว่าน้องอาจจะสิ้นลม ตายไปอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตายไปอาจจะโทษนะทางการแพทย์อาจจะบอกว่าหัวใจล้มเหลว ประมาณนั้นค่ะพี่ป๋อง แล้วก็เสียไปเลย ใช ่แบบไหลตายเลยแบบนี้ใช่ไหม ใช่ เหรอ มันก็ดีตรงที่หนูไม่ได้ยินยอมแบบไม่ได้รู้สึกสมยอมร่วมกับเขาอะนะคะยังรู้สึกขัดขืนแต่ถ้าหนูมองว่าถ้าวันไหนหนูรู้สึกว่าหนูโอเคกับเขาอยู่พร้อมอะไรเงี้ยหนูอาจจะเป็นอย่างที่หมอดูเขาพูดก็ได้ว่าอาจจะได้ไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ ครับ แล้วจากนั้นมาบ้านหลังนั้นก็ไม่มีคนเช่าอะนะคะพี ่อ๋อเนี่ยพี่อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้ปัจจุบันมันผ่านมา9ปีถูกไหมครับพี่ก็อยากรู ้ตอนเนี้ยเจ้าของบ้านนะคะ ครับ เข้ามารีโนเวทใหม ่ แต่หลังจากที่หนูอยู่อ่ะไม่มีใครมาอยู่เลย เดี๋ยวนะจากที่หนูอยู่ตอนนั้นหนูใช้เวลาอยู่กับบ้านหลังนี้นะถ้านับเป็นจำนวนวันจำนวนเดือนนะฮะอยู่มาทั้งหมดกี่วันกี่เดือนครับ จริงๆหนู ไม่นับตั้งแต่อยู่กับแฟนนะคะ ครับ ก็น่าจะประมาณปีหนึ่งได้อ่ะค ่ ะ เลิกกับแฟนแล้วเราก็อยู่ต่อถูกไหม อยู่ต่อใช่หนูอยู่ต่อ ประมาณปีหนึ่ง ใช่ค่ะ จนมาเจอเหตุการณ์นี้ที่เล่าให้พี่ฟัง ใช่ แล้วพอ ย้ายออก พอย้ายออกปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้ตามมา ไม่ตามค่ะไม่ตาม นะฮะผ่านมาประมาณ9ปีถูกไหมครับ ใช่ค่ะ ปัจจุบันนี้น้องยังมีโอกาสได้ผ่านไปผ่านมาตรงบ้านหลังนี้ไหม ไปเพราะว่าบ้านพี่สาวหนูอยู่ตรงนั้น แล้วบ้านหลังนี้เขารีโนเวทเป็นบ้านชั้นเดียวหรือ2ชั้นหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรยังไง เขาต่อเติมเป็นชั้น2ขึ้นไปนะคะแต่ว่าต่อแยกออกมาค่ะพี่ป๋อง ครับ ค่ะ มีคนอยู่ไหม แล้วก็ทาสีใหม ่มีคนมาเช่าอยู่ไหม เป็นเจ้าของเข้ามาอยู่ค่ะเป็นเหมือนกับว่าพ่อแม่เจ้าของบ้าน เข้ามาอยู่เอง ใช ่ซึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาอยู่แล้วจะเจอแบบที่นกเจอหรือเปล่า หนูคิดว่าเด็กจะไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะเด็กมาอยู่กับหนูแล้วถูกไหมคะแต่ผู้ชายอ่ะหนูไม่รู ้เดี๋ยวนะมันมีนี่คือเรื่องราวทั้งหมดหรือยังนก ใช่ค่ะ โอเคนะมีคำถามเยอะเลยฮะแล้วก็มีบางคำถามตรงกับที่แฟนรายการส่งมาแล้วก็ตรงกับที่พี่ป๋องอยากถามเลยอย่างเช่นคุณเลล็อกนะฮะอย่างว่าทำไมไม่ไปพึ่งพุทธคุณใช่เพราะพี่มีคำถามหนึ่งที่น้องไปหาร่างทรงน้องไปหาหมอดูแต่น้องนกไม่ไปหาพระ หนูอ่ะไม่ได้รู้จักพระแบบว่าเป็นอาจารย์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าถามว่าสวดมนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหนูเป็นคนที่ต้องไหว้พระสวดมนต์นั่งชุดขาวหนูจะเป็นทรงนั้นเลยนะคะ ครับ ใช่แต่ถามว่าไปหาพระไหมก็ไม่รู้จะไปเข้าไปปรึกษาพระยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไปทางหมอดูไปทางร่างทรง ใช่พี่สาวก็เลยแนะนำให้ไปทางร่างทรง ครับแล้วก็ไปมาหลายเจ้าแต่สุดท้ายก็กลับมาที่เจ้าแรกนั่นแหละ ใช่ค่ะ เจ้าที่เอาน้องกุมารมาให ้ใช่ค่ะ แล้วเจ้าเนี้ยช่วยได้ ใช่จริงๆหนูก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่าทุกคนที่พูดคือเขาบอกว่าเป็นโดนของแรงของแรงมากๆแต่พี่คนที่ทำให้หนูหายเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่โดนของแต่เป็นสัมภเวสีที่เขาไม่ได้อยู่ในลู่ในธรรมอะค่ะที่เขายังตัดเรื่องพวกนี้ไม่ได้เขาเหมือนเขาแบบว่าผ่านมาแล้วเขาจูนกับเราติดพอดีประมาณนี้ค่ะ เป็นสัมภเวสีที่อาจจะเร่ร่อนอยู่ตรงนั้น ใช่ค ่ ะ ไม่ได้มีที่สิงสถิตประจําแล้วเบิร์นมาจูนกับนกได้พอดีและยังตัดเรื่องกิเลสตัณหาไม่ได้ ใช่ค่ะ ก็เลยมามีอะไรกับเราถูกไหม ใช่ค่ะ ที่มีคน ประมาณนี้ ผสมสู่กับผีนะ ใช่ค่ะ เฮ้ยเรื่องนี้ทำแบบเฮ้ยคืองี้น้องนกอันนี้ผมอยากคุยกับนกต่ออย่างนี้นกพี่บอกเล่าก่อนเดี๋ยวมีหลายคำถามที่อยากรู้เลยนะเรื่องเกี่ยวกับน้องที่เข้าอยู่ในร่างกุมารด้วยนะแต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงนกคือพอฟังเรื่องนกนะฮะผมนั่งจัดรายการตัวเนี้ยก็เป็นเวลาหลายสิบปีเนาะนะครับมีประสบการณ์แบบที่คล้ายๆกับนกเนี่ยโทษนะฮะผมขอใช้คำที่นกพูดกันละกันว่าสมสู่กับผีเนี่ยนะฮะมีไม่กี่ครั้งนะมีไม่กี่ครั้งที่ผมเคยได้ยินที่ผู้หญิงนะโทรมาเล่านะว่าลักษณะแบบเหมือนโดนอัมแล้วก็เหมือนกับมีอะไรกับวิญญาณกับสัมภเวสีนะครับแต่มันมีคนใกล้ตัวผมอ่ะ2หรือ3คนน่ะคนนึงเนี่ยเป็นน้องผู้หญิงที่ผมรู้จักเลยนะครับเคยโทรมาปรึกษากับผมเคยโทรมาคุยกับผมว่าเค้าอ่ะเหมือนโดนวิญญาณผู้ชายคนเนี้ยตามแล้วก็เหมือนกับเคยมีอะไรกับวิญญาณเนี้ยนะครับอันนี้คนหนึ่งนะแล้วปรากฏว่ามีคนหนึ่งฮะเป็นดีเจรุ่นน้องผมเป็นผู้ชายนะแต่แฟนเขาอะฮะแฟนเขาอะระหว่างที่เขาไม่อยู่เนี่ยที่มาจัดรายการเนี่ยนะฮะแฟนเขาอะโดนผีอะที่อันนี้ที่อพาร์ตเมนต์แถวรามถ้าผมจำไม่ผิดนะแฟนเขาเนี่ยซึ่งพี่ป๋องรู้จักเขาบอกว่าพี่ป๋องแฟนผมอะช่วงผมไม่อยู่มาจัดรายการตอนดึกเนี่ยแฟนผมเหมือนกับมีอะไรเนี่ยมาทำอะไรแฟนผมพี่บอกเฮ้ยดูก่อนนะแสดงว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันต้องมีจริงสิวะจากที่ฟังนะจากที่ฟังนกฟังคนนั้นคนนี้เล่านะแล้วประมวลเอานะเฮ้ยโหเดี๋ยวก่อนคราวนี้ไอ้คำว่าโทนสมสู่เนี่ยคือมันรู้สึกถึงความมีโทนเพศสัมพันธ์แบบที่มนุษย์มีกับมนุษย์เลยไหมครับ มันเหมือนกันนะคะพี ่ ถ้าถามหนูในความ รู้สึกณตอนนั้น อ ะมันเหมือนมีอะไรจริงๆเพราะว่าเรารู้ตื่นมาเรารู้สึกเจ็บเรารู้สึกอะไรอย่างเงี้ยพี ่ครับอ่าฮะแล้วสิ่งที่ไม่ใช่เป็นคนอะนะฮะสิ่งเนี้ยมันเป็นรูปร่างไหมหรือมันเป็นเงาเฉยๆหรือมันมาเป็นคน หนูเห็นเป็นเหมือนเราโดนผีอำมานะคะพี่ป๋อง ครับ เราจะเห็นเป็นทรงตัวของเขา อ่า แต่เราอะไม่สามารถที่จะแบบจับต้องเขาได้เลย ครับ แล้วแต่ว่าถามว่าเรารู้สึกไหมว่าเขาดึงหัวเรารู้สึกนะพี่ว่าเขาดึงหัวเขาดึงแขนเราอะเรารู้สึกว่าเขาอู้ทำเราอะทำเราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกหมดเพียงแต่เราอะขัดขืนอะไรไม่ได้เลย เอออ่ะฮะเคยเอาเรื่องนี้เล่าให้แฟนคนปัจจุบันฟังไหม ไม่เคยค่ะ แล้ววันนี้เขาฟังอยู่ด้วยไหม เขาก็ฟังแต่เขาก็น่าจะรู้วันนี้แหละ เขาก็น่าจะรู้วันนี้แต่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ9ปี10ปีนู้นว่าฟังนะอ๋อนี่คือน้องนกไม่เคยเล่าให้แฟนฟังด้วยหรอ ไม่เคยค่ะ นี่คือมาเล่ากับ เป็นเรื่องอื่น อ๋อเหรอแต่คือมาเล่ากับพี่บ๋องเป็นหมายโทษครับคือเล่ากับพี่เป็นครั้งแรกเป็นคนแรกเลยอะฮะ ใช่ค่ะ อ๋อแล้วกับเพื่อนน้องเคยเล่าไหม หนูโทรมาหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะเล่าดีไหมหนูก็เลยเอาเรื่องอื่นดีกว่า อ๋อแล้วกับเพื่อนน้องเคยเล่าให้ฟังไหมนก ถ้านอกเหนือจากที่พาไปทำไปหาหมอดูค่ะก็ไม่เคยเล่า ครับเฮ้ย เพราะหนูกลัวว่าเขาจะมองว่า เออ คิดมากไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ย มองว่าเราอาจจะเพี้ยนเราอาจจะคิดมากไปไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อันนี้พี่ยืนยันได้ว่าเพราะพี่มีน้องที่รู้จักกันอย่างที่บอกว่าเมื่อกี้นี้มีอย่างน้อยนะ2คน3คนที่มีประสบการณ์คล้ายๆนกไม่ผิดเพี้ยนฮะเป็นพี่ตอนแรกพี่ฟังพี่ก็ยังงงว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ว่าจากที่ฟังมานะแล้วเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะนอกจากนกที่ฟังตรงนี้นะมีหลายคนอย่างน้อยก็สองคนสามคนสี่คนเคยมีประสบการณ์แบบนี้เออคราวเนี้ยมาถึงตัวของถ้าเราแยกส่วนกับนกนะเอาส่วนของน้องกุมารก่อนน้องผู้หญิงที่บอกว่าเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้จากเหตุเพลิงไหม้นะครับตอนเนี้ยน้องคนนี้ไปเกิดหรือยังหรือว่ามาอยู่ในร่างของน้องกุมาร เท่าที่หนูดูนะคะเขาน่าจะอยู่ในร่างกุมาร ซึ่งกุมารเพราะว่า หลังจากที่เอาเขามาแบบเหมือนเชิญวิญญาณเขาลงนะคะ เ ราก็จะเจอแบบเรื่องแปลกๆได้ยินเสียงข้อกำไลข้อเท้าตอนคืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยคิดว่าเขาน่าจะอยู่กับหนู ณตอนนี้น้องเอามาด้วยไหมหมายว่าณตอนนี้เขาอยู่กับน้องที่บ้านหลังนี้ไหม อยู่ค่ะเมื่อวันที่หนูโทรไปเล่ารายการโคตรช็อกอะค่ะพี่สองพี่ขวัญหรือใครสักคนสาวหรือพี่ขวัญสักอย่างเขาก็ทักขึ้นมาว่าหนูมีลูกหรือยังทำไมพี่ได้ยินเสียงเด็ก จริงเหรอ จริงค่ะพี่เมื่อวันอาทิตย ์คือไอ้ขวัญทักเลยเหรอ ใช่ค่ะพี่ขวัญค่ะใช่พี่ขวัญนี่แหละ เดี๋ยวนะ ที่ก่อนทัก คราวนี้ถ้าวิญญาณของน้องคนนั้นที่เป็นน้องเด็กผู้หญิงใช่ไหมฮะ ค่ะ ที่ว่าเสียชีวิตด้วยเหตุเพลิงไหม้อะนะ ค่ะ และที่มาเข้าฝันน้องก็เป็นเด็กผู้หญิงถูกต้องไหมครับ ถูกต้องค่ะ แสดงว่าตอนนี้ถ้าความเชื่อน้องของนกน้องนกนะเชื่อว่าน้องคนนี้ที่เสียเนี่ยไปอยู่ในร่างของกุมารทอง ใช่ แล้วน้องเอามาอยู่ด้วยตั้งชื่อว่า เขาให้หนูเรียกเขาว่าชิดชม ชิดชมนะครับ ใช่ค่ะ เขาเนี้ยมันมีอยู่สองทางทางหนึ่งคือน้องจะเลี้ยงต่อหรือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่ควรเลี้ยงหรอกเราไปกักวิญญาณของเขาทำไมเราไม่ปลดปล่อยเขาให้ไปผุดไปเกิดอ่ะ ไม่ค่ะเขาจะมีระยะเวลาของเขา อ๋อครับ ค่ะเขาจะมีระยะเวลาที่ถึงเวลาที่เขาจะต้องไปคือเขาก็ไป เอง เขาไม่ได้อยู่กับเราจนมันไม่ใช่กุมารพายอะค่ะพี ่อ่าฮะคือถ้าไปก็ไปเองถูกไหม ใช่ค่ะจะถึงถ้าอายุของเขาสมมุติว่าอายุเขา21 ครับ เขาก็ไป20เขาก็ไปถึงเวลาที่เขาต้องไปเขาก็ไปของเขาอะค่ะ ซึ่งวันไหนก็ไม่รู ้ใช่ค่ะ แต่ณตอนเนี้ยนกเชื่อว่าเขายังอยู่กับนก หนูเชื่อว่าเขายังอยู่กับ แต่ว่าเขาไม่สามารถไอ้สู้วิญญาณไอ้เล่ร่อนตนนี้ได้ พี่เขาพูดอย่างนั้นนะคะ ครับโอ้ยเรื่องนี้ผมตื่นเต้นกับที่นกเล่ามากเลยอ่ะนะครับแสดงว่าวิญญาณตนนี้เป็นวิญญาณจากไหนไม่รู้ ไม่รู ้ไม่รู้แต่อาจจะอยู่ในละแวกนั้นและเป็นวิญญาณที่อาจจะสัญจรไปมาเล่ร่อนไปมาแล้วเบิร์นมาจูนติดกับน้องนกพอดี ใช่ค่ะ อีกเรื่องนึงนกคุณผู้ฟังครับไอ้หลักการเนี้ยผมมาเข้าใจได้นะว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ดีเราก็ย้ายที่ซะเขาอาจจะไม่ตามมามันมีครั้งหนึ่งที่พี่ป๋องเคยไปถ่ายรายการมิติลีลาบอะครับที่ตึกร้างแถวราชดาครับแล้วก็มีน้องคนหนึ่งผีเข้าตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายมากนะครับปรากฏว่าตอนนั้นน้องก็เหมือนกับมีอาการเหมือนผีเข้าผีออกผีเข้าผีออกครับน้องคุณผู้ฟังหลักการเดียวกันเลยฮะเหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งพูดขึ้นมาพี่หรือใครไม่รู้จำไม่ได้นะเหมือนกับเฮ้ยพี่เอาน้องออกมาจากบริเวณนั้นก่อนดีไหมแล้วก็ช่วยกันจับช่วยกันล็อกช่วยกันมัดน้องคนนั้นนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราแล้วเหมือนมีอาการผีเข้าตอนเล่นผีถ้วยแก้วแล้วปรากฏแก้วมันเด้งออกแล้วน้องก็มีอาการไม่ปกติโน้ตคุณผู้ฟังทำกันอยู่ตั้งนานฮะไม่ยอมออกเหมือนน้องมีอะไรไม่รู้ผ่านร่างไปมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อะไรก็เอาน้องไม่อยู่สักอย่างหนึ่งจนปรากฏว่าเหมือนเราลากน้องออกมาพ้นบริเวณโน้ตคุณผู้ฟังเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ฮะอย่างที่โน้ตพูดเลยคือพอพ้นบริเวณของเขาอ่ะน้องกลับมามีอาการปกติเลยครับเออคือพอพ้นบริเวณของเขาที่เขาเหมือนกับมีอำนาจอ่ะมีอำนาจเขาออกมาตรงนั้นได้อ่ะเหมือนที่นกย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นอ่ะแล้วเขาก็ไม่ตามเหมือนกันอันนี้วันที่ผมพี่ป๋องลากน้องคนนั้นออกมาพอพ้นตัวอาคารอ่ะน้องกลับมาเป็นปกติเลยครับเออแสดงว่ามันก็แสดงว่ามันก็สามารถช่วยได้ดิถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ย้ายตำแหน่งย้ายอะไรซะไม่ให้เหมือนเดิมอ่ะฮะ แต่พี่ต้องนึกถึงว่าถ้าบ้านหลังนั้นหนูซื้อล่ะ โอ้โหเออจริงเออถ้าบ้านหลังนั้นหนูซื้ออ่ะเออ หนูจะทำยังไง เออจะย้ายเออถ้าซื้อแล้วจะย้ายยังไง ใช่หนูก็ต้องอยู่กับเขาไปตลอดอย่างเงี้ย โอ้โหอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะใครรู้ช่วยส่งข้อความมาบอกหน่อยก็ได้ถ้ามันย้ายไม่ได้ทำยังไงต้องนิมนต์พระไหมหรือเอาคนที่มีวิชาแก่กล้าเอามาไล่มาปัดเป่าไหมไม่รู้อ่ะบอกเข้ามาหน่อยก็แล้วกัน หนูมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะคะพี่จากที่เจอเรื่องแบบนี้มาหนูมองว่าถ้าถึงณเวลาหนึ่งที่เราจะต้องเจอจะต้องอยู่พระก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ค่ะหนูเชื่อแบบนั้นเพราะว่าหนูก็สวดมนต์หนูก็ไหว้พระหนูก็ใส่พระคล้องคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็โดนเหมือนเดิมอะค่ะคือพระที่อยู่ในคอก็ไม่ได้ช่วยอะไรหนูสายสินที่หมอดูปลุกเสกอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เห็นช่วยอะไรหนูหนูก็เลยมองว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่เราจะต้องเจอกับเขาจริงๆอะ เออก็จริงนะเพราะว่าหลายอย่างที่นกพยายามทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะสุดท้ายย้อนกลับไปหาคนแรกแล้วมีการย้ายจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งถึงดีขึ้นนะ ใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดวันนั้นมันเป็นบ้านที่นกซื้อล่ะมันไม่สามารถย้ายแบบนั้นได้อะจะทำยังไง ถ้าในความคิดหนูก็คงจะต้องทนอยู่ไปแบบนั้นเพราะว่าหนูก็คงจะทำยังไงล่ะพี่บ้านน่ะบ้านเราอ่ะถ้าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราจะให้ผีอยู่แทนเราก็ไม่ใช่อ่ะ อ่ะก็จริงนะ เราก็ต้องทนอยู่กับเขาอะ เหมือนกันนะอย่างพี่ป๋องอยู่ที่บ้านจะบ้านหลังนอกหลังในก็เหมือนกันครับบางทีมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะหรือบางทีเราได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแต่พ่อพี่เคยสอนว่าบ้านเราคือบ้านเราถ้าเขาอยู่เขาก็ต้องช่วยทำให้เราเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าเขาไม่ดีกับเราเขาอยู่กับเราไม่ได้ถ้าเป็นบ้านเรานะ ใช่ค ่ ะ อ่าฮะอ้าวนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะนกนะ ค่ะ โอ้ยจะไม่เล่าให้แบบพี่แบบตื่นเต้นมากกับเรื่องนี้ต้องแบบว่าแนะนำเลยฮะเรื่องสมสู่กับผีแล้วนกเล่าได้แบบเล่าได้ดีมากเห็นภาพเลยอ่ะโอ้เอาแต่ว่าในบางอย่างผมไม่ขอเจาะดีเทลแล้วกันนะแต่ว่านี่คือภาพรวมทั้งหมดกันแล้วกันนะนกนะ ค ่ ะ โอเคขอบคุณมากนกแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นนะโทรศัพท์มาเล่าอีกนะครับ ค่ะพี่ป๋อง โอเคขอบคุณค่ะ ค ่ ะ สว ั สดีครับ ค่ะ สว ั สดีครับ ค่ะ The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว้ ครับตอนนี้เรากลับมาที่ประสบการณ์ที่น่ากลัวตื่นเต้นสยองขวัญกันผมพาว่าฟังไปกันที่เรื่องของคุณพ่อมั่นนะครับปัจจุบันนี้อายุ65ปีครับเป็นเรื่องของบ้านเฮียนเรือนไทยเป็นเหตุการณ์ที่เจอมากับตัวนะครับเมื่อสัก40ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสวัสดีครับคุณพ่อมั่น สวัสดีครับ นะครับคุณพ่อช่วยป๋องเสียงดังนิดนึงนะครับ ครับผม นะครับคุณพ่อตอนนี้คุณพ่อโทรจากที่ไหนครับ เขาจากบางซ่อนฮะ บางซ่อนนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่คุณพ่อจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่ที่จังหวัดอยุธยา ครับ นะครับคุณพ่อเจอกับตัว เจอกับตัวเลยฮะ นะครับเป็นยังไงพ่อลองเล่าให้ฟังสิครับเรื่องนี้มันน่ากลัวตื่นเต้นขนาดไหน ผมเกินก่อนนะผมอยู่สิงห์บุรีอยู่บางกะจันนะ ฮ ะคราวนี้พวกพี่น้องเขาก็ทำงานเรือจากกรุงเทพไปชัยนาทล่องเรืออยู่นะฮะ ครับ อันนี้พี่น้องเขาก็มาบอกผมว่าตอนเรือล่องขึ้นมาสิงห์บุรีก็บอกว่ามาบอกลุงบอกว่าให้มาอยู่บ้านเรือนไทยเขาจ้างมาอยู่บ้านเรือนไทยสมัยนั้นมัน300-600มันเงินมากเหลือเกินนะจุดอยู่15วันเรื่องของเรื่องเท่าแก่เขาซื้อบ้านหลังนี้ไว้แต่ไม่มีใครไปอยู่ไงไม่มีใครไปอยู่ลุงก็เลยบอกว่าเอาผมมาด้วยสมัยนั้นผมอายุ20ปีลูกผมรอตอนนั้นแม่ก็ให้มากับลุงด้วยถ้าไม่ให้มาเดี๋ยวจะติดสาวจะไม่เรียนหนังส ือ แม่ก็ให้มากับลุงพอมาถึงปุ๊บจะเล่าให้ย่อให้เสร็จนะฮะพอมาถึงยานั่งเรือมายุติยาแล้วก็เอาของขึ้นลูกเรือก็ช่วยเอาของขึ้นเพราะเรือเขาจะไปส่งของกรุงเทพรับของกรุงเทพก็ผมจำได้ต้นกล้ามปูต้นเดียวนะฮะที่ตรงขึ้นตรงริมฝั่งนะพอขึ้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงข้ามกับฝั่งก็เป็นวัดคราวนี้พอเข้าไปถึงเรือนไทยเนี่ยมันปรากฏว่าบ้านเรือนไทยเนี่ยมันรกหมดนะมันอยู่ในใต้ป่าหญ้าคาป่านั่นเลยในสมัยนั้นนะผมก็เลยไปถึงปุ๊บลูกเรือเขาไปส่งเรียบร้อยเอาเข่งเคิงของเสบียงอาหารเรียบร้อย 2-3 เข่งอันนี้ลูกผมบอกลุงว่าลุงเราจะเข้าไปในบ้านเลยไหมลุงบอกว่าเหนื่อยเว้ยนั่งสักพักหนึ่งแกก็ลุงผมเป็นหมอยานะครับหมอยาประจำบางอาจารย์ผมก็เลยไปเปิดประตูบ้านประตูรั้วนะฮะประตูรั้วเนี่ยมันขันด้วยหวายขันด้วยหวายผมก็ไปงัดออกงัดจนออกเสร็จปุ๊บคุณเชื่อไหมฮะว่าตอนผมเปิดประตูออกไปเนี่ย คร ับ พอขับประตูเข้าไปข้างในปั๊บเนี่ยมันกลิ่นดอกจำปีจำปาดอกนั่นโผล่มามันโชยออกมาเลยมันโชยออกมาผมขนาดกลางวันนะตอนประมาณบ่ายโมงนะ ครับ ผมก็บอกลุงเข้าไปยังลุงก็มาช่วยพอลุงผังงาหน้าเข้าไปปุ๊บลุงก็กลับมาค้นของที่เข่งเลยครับก็จุดดอกไม้ทุกเขียนบอกกล่าวเล่าสิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะฮะพอจุดดอกไม้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางปุ๊บเราก็ยกเข่งตั้ง 3-4 เข่งเครื่องอย่างไม่กวาดก็เอาเข้าไปข้างในบ้านบ้านหลังนี้นะคุณป๋องนะสูง2-3 เมตรเนี่ย โอ้ครับ เป็นบ้านเรือนไทยนะ2หลังแฝด ยกพื้นสูง ครับ อ่าฮะ แล้วก็เป็นหลังสูงมากเขาประมาณ40กว่าต้นนะประมาณนั้นนะ ครับ แล้วก็มีชานออกว่างเลยชานติดต่อกัน2หลังแล้วก็ต้นไม้ขึ้นปกคลุมเต็มหมดนะแถวนั้นนะดอกอะไรดอกอะไรเต็มหมดเม็ดต้นไทรก็ยังขึ้นคนไม่ได้อยู่มาประมาณที่ลุงประมาณไว้นะประมาณเกือบ60-70ปีอ่ะ ครับ คราวนี้พอเสร็จปุ๊บลุงก็บอกว่าให้เรานอนตรงไหนดีวะเนี่ยผมก็บอกลุงตรงนี้มีกองไม้อยู่มันเป็นสี่เสาตรงนี้เป็นเสาที่มันกั้นไว้เอาไม้ไปกองไว้แล้วก็มีเตียงเก่าๆพอได้นอนลุงก็ไปจัดของเรียบร้อยจัดของเรียบร้อยเสร็จแล้วเฮ้ยก่อนอื่นเราต้องไปหาอันนั้นก่อนนะหาหม้อหุงข้าวก่อนมันจะมีเรือนเล็กๆอยู่เรือนเป็นบ้านคนใช้นะฮะแล้วก็ไปตรงนั้นเนี่ยคุณฝังบ้านตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่ไม้สักนะมันเป็นไม้สักไม้แดงไม้อะไรปุ๊บเอ้ยไม้สักไม้อะไรมันผูกมาผ ู กหมดแล้วฮะเข้าไปเจอหม้อ7หม้อ8หม้อตั้งบน3เส้าเรียงกันหมดเลย คร ับ ครับ ลุงแกก็เป็นหมอยาแกก็ไปค้นดูในหม้อยามันยาอะไรลุงก็บอกดูไม่ได้แล้วมันเป็นผงหมดยาเป็นผงมันเก่ามากฮะมีจับย่อยขึ้นมันเป็นผงหมดอยู ่ครับ ผมบอกเอาหม้อนี้ไปทำหุงข้าวกินไม่ลุงไม่เราไปเอาหม้ออื่นหาหม้อเราก็ไปหาหม้ออื่นมีเตาใหญ่ๆสำหรับหุงข้าวนะรู้ได้ทันทีว่าตรงนี้เป็นห้องครัวเป็นครัวเลี้ยงคนก็เลยแล้วกับข้างในก็เป็นที่นอนของคนหลายคนผมก็เลยบอกลุงไปก่อนออกมันเย็นยังไงไม่รู้มันเยือกเย็นนะมันคึ้มอ่ะแล้วก็ออกมาผมก็เอาหม้อมาล้างน้ำมันมีองค์ใหญ่ๆนะองค์ที่มันน้ำฝนค้างทีอ่ะ แล้วผมมาล้างล้างเสร็จปุ๊บระหว่างที่ผมล้างคุณป๋องผมมันอยู่ตรงเตียงบ้านนะฮะมันคล้ายๆกับว่ามีคนเนี่ยอยู่บนบ้านเนี่ยมองผมอยู ่เหรอ มันคล้ายๆนะมันบอกด้วยความคือแกมองไปไม่เห็นนะฮะ ครับ มันมีความรู้สึกว่าขนลุกแล้วกลิ่นดอกลั่นทมมันก็ออกมาดอกจำปีนะฮะจำปีมันขึ้นเถาขึ้นไปสูงนะฮะเป็นขึ้นไปมันกลิ่นหอมมันมีความรู้สึกผมก็เรียกลุงมาดูลุงบอกว่าลุงก็บอกจำไว้นะไม่ต้องถามมาแดงเส้นทำอะไรทำไปงานของเราก็คือของเราไม่ต้องไปพูดอะไรผมก็ยิ่งกลัวนะผมก็เลยผล้างหม้อเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปเอาเถาวัลย์ออกจากเสานะแต่หมดเถาวัลย์ออกจากเสาแต่บ้านไม่มีต้นไม้นะแต่ข้างบ้านต้นไม้เต็มหมดเลยนะก็เอาเถาวัลย์ออกจากเถาเอาออกจากเสาไม้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบหกโมงเย็นและห้าโมงเย็นตอนหน้าหนาวห้าโมงเย็นผมก็เลยก่อไฟผมก็ก่อไฟลุงก่อที่สวนบ้านนี่นะเพราะว่ามันน่านะเราจะได้ฟิงจะได้มาผิงไฟตอนนี้ด้วยตอนดึกๆเราขึ้นมาแล้วเกิดเราหนาวขึ้นมาเราก็จะได้มาผิงไฟตรงนี้ผมก็เองก็ก่อไฟไปลุงก็กินเหล้าก็สูบบุหรี่กินเหล้าผมจะแค่นะแกจัดที่นอนให้ใช่ไหมผมก็ไปเอากิ่งไม้มันหักมันเต็มมาแห้งๆนะเอามาก่อไฟตอนสมืดแหละพอก่อไฟฟุตใต้ฝุ่นบ้านเลยนะตรงใกล้ที่เรานอนพอตอนผมก่อไฟนั่นควันมันขึ้นขโมงแต่หมดเลยนะผมก็พอขึ้นเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ฉละใจแล้วผมก็เอาเนื้อย่างมาเสียบข้างๆเพื่อให้มันเข้าไปกินเสียงไอ้คุณป๋อง ครับ เสียงไอ้แอดอยู่บนหัวผมเนี่ยบนห้องของผมเน ี่ ยมันไอแบบที่ว่ามันคล้ายๆคนมันไอค่อยๆแล้วผมเอียงหูฟังค่อยๆดังขึ้นแล้วพอไอเสร็จปุ๊บไม่ใช่ไอตรงนี้ตรงห้องกลางก็ไออีกนะแล้วทั้งสุดก็ไออ ี กแล้วไอตรงไอบ้านไอที่เขาทำกับข้าวก็ไอนะลุงก็มองลุงก็มองไปแต่ลุงไม่มองหน้านะผมก็รู้ว่าลุงได้ยินเพราะไอแฮกมันไอดังขึ้นเรื่อยตรงนี้ฮะ อะไรเงี้ยฮะ ครับไอดังขึ้นเรื่อยไอเสียงแหบๆนะ ฮะ เสียงแหบๆครั้งนี้มีห้องกลางๆเนี่ยมันเสียงผู้หญิงไอด้วยนะโอ้นี่ผมบอกลูกหลานผมสอนลูกร้อนหลานบอกลูกไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเรื่องจริงมากเลยพ่อลุงนี่อยู่มารู้เรื่องจริงเลยไอแบบผมก็บอกลุงทำไงลุงผมเนื้อจะเสร็จนะลุงผมขอกินเหล้าบ้างสิลุงก็เอากะลาไอกะลากระบวยนะให้เหล้าให้ผมกินแต่ผมไม่กินเหล้าแล้วผมกินผมใจไม่ค่อยดีนะผมก็กินพอกินเสร็จปุ๊บก็บอกลุงเอายังไงดีคืนนี้เราขึ้นไปนั่นกินก่อนแล้วก็นอนเนี่ยมาไอคุณป๋องพอผมกินข้าวผมไม่หิวข้าวเลยฮะไม่มีใครกินข้าวเลยอยู่ลุงก็ไม่กินนะลุงก็แกกินเหล้าแกก็มวนยาเส้นยาไปตองมวนแล้วแกก็ดูแล้วแกก็จะนอนแกเพียนั่งเรือทั้งวันผมก็นั่งกินผมไม่กินเหล้าผมก็กินเนื้อเคี้ยวเนื้อเล่นสักพักหนึ่งคุณป๋องไอตรงบนหัวผมนะมันเสียงลากคล้ายๆลากโอ้ลากเตียงอ่ะมันคล้ายๆคุณฮะลากอย่างนั้นนะฟังแล้วขนลุกกลางคืนนะมันเงียบดังลากแล้วผมก็ไม่ไหวแล้วก็เข้าไปนอนแล้วเอาไฟใส่เพราะยุงมันเยอะใช่ไหมก็เข้าไปนอนในมุ้งผมก็นอนฟังลากปุ๊บเสียงคนเหมือนคนเดินเดินไปในบ้านเดินปุ๊บเดี๋ยวทางนู้นเคาะเดี๋ยวทางนู้นเอาโต๊ะลงปุ๊บเอาโต๊ะลงปุ๊บประมาณตีสามตีสี่นะลุงแกเอาฟืนมาใส่อีกเนี่ยลุงเอาฟืนมาใส่เพราะว่ามันยุงมันกัดข้างมุ้งใช่ไห ม ให้มันควันออก ครับ ผมไม่หลับเลยนะคุณป๋องไอ ้ บ้านหลังมุมนั่น ครับ ชามกระเบื้องน่ะสองสามแตกแป้งโอ้โหแตกไม่กินเลยนะฮะเดี๋ยวคนเดินไปปุ๊บแล้วเสียงผู้หญิงนะไอแล้วก็มีเสียงขาดเสลดเนี่ยมันชัดจริงๆเลยนะชัดมากเลยผมก็เลยบอกลุงผมนอนไม่ได้แล้วลุงบอกนอนไปผมก็กินเหล้าไปจนกระทั่งหลับแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้า ครับ พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าเขาให้อยู่15วันนะฮะเพราะว่าเฒ่าแก่นี่เขาซื้อบ้านมาแล้วเขาจะให้เรามาอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเขาถ้าเราอยู่ได้เขาก็จะเอาคนมาอยู่ใช่ไหมครับ ครับ อันนี้ผมก็เลยพอเสร็จปุ๊บตื่นเช้ามาลุงก็บอกว่าเอาไปจัดการไปเก็บกวาดข้างบนเอาไปกวาดขึ้นไปกวาดข้างบนลุงก็ไปด้วย ครับ ผมลุงไปดูห้องบนหัวเราก่อนเดี๋ยวว่ามันมีอะไรบ้าง อยากรู้ ผมไปเปิดห้องบนหัวผมมันเป็นกรอนประตูมันมีแม่ขัดอยู่ใช่ไหมก็ไปงัดเอาไม้ออก ครับ ก็เ เปิดออกมาเปิดกระดังกันหน้าผัวดังแอ๊ดแต่มันดังหน้าผัวมันสอง นึกออกนึกออกฮะ มันดังมัน ไทยนี่เวลา ประตู มันเก่ามันจะดัง เก่าแล้วผมก็เปิดออกมาพอเปิดออกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหคุณป๋องเอ้ยมันห้องมันรก เหรอ รกรกหมดฮะรกมันมีชามกระเบื้องชามอะไรแพ้หมดเลยนะฮะแล้วมีเสื้อผ้าคนนอนมีอะไรผมก็ โอ้โห ก็เลยบอกว่าลุงบอกทางไปกวาดมาไปห้องอีกห้องกลางมีเสียงผู้หญิงร้องไอ้มีเสียงผู้หญิงไอเสียงไอผู้หญิงมันรู้ว่าเสียงผู้หญิงนะฮะผมก็ไปคือกวาดแล้วไปลุงไปห้องผู้หญิงห้องผู้หญิงห้องนี้ห้องใหญ่นะมันจะเป็นประตูไม้อะมันจะมีไอ้ผ้ายันสีแดงอะผ้ายันสีแดงมันขาดออกมาแล้วแต่มันมีผ้ายันสีขาวเนี่ยมาตักใหม ่เหรอฮะ มาปิดต้องวางประตู2บานเนี่ยเข้าใจมั้ยฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปดึงออกอะผมไม่สนใจแล้วก ็ สายเสียงพอดึงออกหมดเนี่ยเพราะมันเถาวันมันดึงไปมา ครับ พอดึงพอออกมาเสร็จปั๊บก็ขันงัดประตูกุญแจมันเก่าเนี่ยงัดออกพองัดออกมาปุ๊ บ ผมเดินเข้าไปอ่ะคุณป๋องกลิ่นที่มันออกมาคือกลิ่นน้ำอบไทย เหรอฮะ ม าเตะคือกลิ่นน้ำอบไทยมาเตะจมูกลุงเลย หันรู้เลยทีเลยฮะผมก็เรียกลุงมาที่ลุงลุงก็มาถึงทำไปบอกแล้วสอนแล้วว่ายังไงไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรก็ไม่พูดว่าน้ำอบนะไม่พูดนะเข้าไปพูดมันจะมีมุ้งอันนึง ที่ แบบมันมีมุ้งกลางไว้เลยเป็นเตียงคนโบราณนะฮะมีเตียงว่าเดินเข้าไปพวกอยู่ทางขวามือแล้วเดินเข้าไปในห้องนี้มันจะมีตู้มีหมวกกะโล่คนสมัยโบราณนะฮะ ครับ หมวกกะโล่สมัยโบราณแล้วก็มีตามีไม้เท้ามีอะไรมันวางมันเต็มหมดเลยนะ ครับ ผมก็เลยขึ้นไปมุ้งผมเห็นมุ้งผมก็ไม่กล้ามองเลยว่าผมเห็นมองมุ้งเอ๊ะมุ้งมันเหมือนคนนอนแต่กลางวันผมไม่กลัวนะพอเดินเข้าไปใกล้มันไม่ใช่มันเป็นไงมันเป็นผ้าเขากองไว้เฉย เอาเหรอฮะ ฮะเป็นผ้ากองไว้เฉยผมก็เดินออกมาใหม่แต่กินไอ้นี่นะ ก ินโอ้แล้วมันคุ้งมันน่าเข้าไปอ่ะ ผม ไม่กลัวเลยห้องนี้ผมไม่กลัวเลยนะผมไม่กลัวเลยห้องนี้ก็ออกไปก็ไปสำรวจทุกห้องไปห้องสุดท้ายที่มันชามแตกผลปรากฏว่าแตกจริงๆคุณปอง เอ้าไอ้ที่ได้ยินเมื่อคืนว่ามีจานชามแตกเนี่ยพอไปดูตอนกลางวันมันแตกจริง ๆแตกครับแตกคืนมันเจ็บปวดทั้งคันโลกก็แตกจริงๆแต่ว่าไอ้แตกที่เราไม่คิดว่าอะไรคิดว่าเป็นหนู ครับ หรือจะเป็นอะไรมันแตกออกถือว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็กวาดออกมาเนาะวันนั้นเราทำบ้านทำเสร็จสะอาดเสร็จเรียบร้อยเสร็จผมทำกันโอ้โหทั้งคืนอะทั้งวันวันนั้น ตอนนั้นอยู่กันตอนนั้นอยู่กันกี่คนครับพ่อมั่น 2คนครับ อยู่กันลุง2คนก ็ ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาดช่วยกันทำความสะอาดกัน เช้านะแล้วก็กินข้าวกันด้วยกินข้าวกันทำกันจนเสร็จเรียบร้ อ ยพอกลางคืนปุ๊บผมก็คิดว่าผมไม่มีอะไรนะผมก็เปิดประตูห้องไว้หมดทุกห้องนะเปิดประตูไว้เพื่อให้มันลมมันถ่ายเทใช่ไหมพอเสร็จเรียบร้อยผมก็มาหาคุณลุงบอกลุงเรากินข้าวกันนะกินข้าวเอาปลาป่นมาเอาปลาป่นเอาปลามาย่างมาปลาย่างเสร็จปุ๊บคุณลุงบอกว่าเฮ้ยหายุงเยอะที่หายขอโทษนะยุงเยอะมากเว้ยเราขึ้นไปกินข้างบนระเบียงดีกว่าลมเย็นๆแล้วก็จุดที่ใต ้ครับ มันเป็นโบราณจริงๆนะคุณป๋องพ อ ระเบียงบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีคล้ายๆกับที่เขาถือกีฬาโอลิมปิกไอ้เป็นกระบอกออกไปน่ะ แล้วเสร็จแล้วเอาขี้เต้า เอาขี้ใต้มาจุดปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปนะ ฮ ะเสียบข้างล่างเขาจะเป็นไอ้บ่อน้ำก็ทำได้ดีมากเลยฮะเวลาขี้ใต้หยดลงไปมันจะหยดไปบ่อน้ำข้างล่างนะเป็นนั่นก็ทำดีมากสี่อันสี่แถวเลยผมก็ขึ้นไปกินข้างบนก็ไปนั่งบอกลุงไปนั่งกินข้างบนดีกว่าเนาะลุงบอกจะมานั่งกินข้างบนเอาเล่าไปกินกันด้วยเพราะข้างล่างยุงมันเยอะเยอะจริงๆฮะก็ขึ้นไปข้างบนเราขึ้นไปนั่งกินข้าวกันกินพอเสร็จแล้วมันเสียงอะไรที่แก้วแตกนะมันดังกุ๊กกักกุ๊กกักผมก็กินเหล้าลุงบอกไปติดห้องซะเหมือนเดี๋ยวแมวเมือหนูก็ไปเข้าไปโอ้โหคุณปองผมเกือบหงายท้องฮะ ทำไมครับ แมวมันกระโดดออกมา เหรอ มันแมวดำอ่ะแต่มันไม่ใช่ดำมันคอมันสีขาว มันพุ่ง หางหางมันขาวนะหางมันสีขาวแล้วก็คอมันก็สีขาวข้างตัวเป็นสีขาวแมวขาวดำนะ ครับ มันก็มานั่งตรงมุมใหม่ไอ้ที่ผมนั่งกินข้าวกันมันยาวใช่ไหมมันเป็นที่นั่งยาวไปเลยนะ ครับ มันก็ไปนั่งมองผมตาของแมวอยู่เนี่ยนั่งผมก็ลุงเอาปลาให้มันกินหน่อยไหมโอ้ใจผมจะขาดลุงเอ้ยผมมันโดดออกมาผมก็เอาไปให้มันกิน ครับ เอาให้มันกินคนฝั่งมันไม่กินมันจะดูดหนีผมก็ทิ้งไว้นั่นแหละเอาข้าวทิ้งไว้นั่น ครับ แล้วผมก็ลงมาข้างล่าง คุณฟังลุงสว่างเที่ยวเดินมาเรานั่งนั่งกินเหล้าลุงก็เมาใช่ไหมเดี๋ยวครับลุงแกออกท่าขามากับปัดยุงใช่ไห ม ผมก็นั่งคุณฟังผมเหลือบเข้าไปดีเห็นในห้องมันเหมือนคับคล้ายคับขาของคนมันเดินไปเดินมานะมันเหมือนเรามีตะเกียงมันเราไม่หลับผมไม่ได้เมาไม่ได้นะมันคับคล้ายคนเดินไปเดินมา อยู่ในห้อง เดินนะเดินแป๊บแป๊บโดยเฉพาะห้องไอ้ที่น้ำหอมนะเดินผ่านไปแวบ อุ้ยกดลุก ผมก็เอ๊ะแบบมันเราไม่ได้เมาแล้วมันแต่มันมองไม่เห็นเพราะตะเกียงมันแล้วก็ที่ใต้มันก็ไม่มันส่องไปไม่ถึงนะ ครับแสงมันก็จะเรือๆหน่อยเห็นไม่ชัด มันเห็นแวบแวบเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงไอ้ผ้าถุงใส่ผ้าถุงจะเป็นสีชมพูอ่ะแล้วก็จะมีทองไอ้ดิ้นทองอยู่ตรงปลายกระโปรงมันสะท้อนแสงแวบแวบแวบผมก็เห็นผมก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าทักลุงไม่ผมก็ไม่กล้าคิดอะไรเห็นเดินไปเดินมา ครับ ผมก็ชวนลุงไปข้างล่างชวนลุงไปข้างล่างปุ๊บนอนจะลุงนอนพอลงไปนอนปุ๊บตอนนี้เสียงคนย้ายของ เหรอ ฮะลากของย้าย ผูก ย้ายของเดินปุ๊บย้ายของใครย้ายของมาย้ายผมก็เลยเอาไฟซะใส่ดีฮะคราวนี้ไอ้ทั้งไอ้บ้านที่เป็นคล้ายๆบ้านคนไทยนะฮะบ้านทางนี้เนาะนั่นไอมากที่สุดแล้วอันนั้นไอไม่หยุดเลยนะฮะไอไม่หยุดเลยผมก็เลยบอกลุงมันยังไงเรามันไม่ไหวนะลุงทำเนี่ยพอเสร็จปุ๊บเราก็ไม่คิดทั้งคืนคืนน่ะขนของทั้งคืนน่ะขนของทั้งคืน เหรอฮะ ขนของทั้งคืนไอทั้งคืน โอ้โห มันไม่มีหมาหอนไม่มีอะไรนะคุณของไม่มีเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะมันไม่มีอะไรสักอย่างมันจะเสียงไออย่างเดียวแล้วก็เสียงคนเดินไป เดินไปเดินมาเสียงไอคอกคอกแคกแคกตลอดทั้งคืน ทั้งคืนพอสว่างขึ้นมาเราก็จะตรวจอีกไปตรวจดูอีกพอตรวจดูเรียบร้อยเสร็จปุ๊บผมจะทำความสะอาดผมไปขัดโต๊ะที่ผมชอบเข้าห้องที่มีผู้หญิงเดินนะผมเข้าไปในห้องนั้นผมเข้าไปขัดไปทำให้เรียบร้อยตู้จัดผมทำให้ดีลุงบอกว่าลุงทำไมไม่ทำห้องอื่นบ้างลุงผมชอบห้องนี ้ ผมบอกนะนี่เป็นที่มาที่ผมจำได้ตลอดชีวิตนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าช็อตเด็ดตรงนึงเพื่อว่าทำไมผมจำตรงนี ้ได้ครับ พอเสร็จแล้วพอผมทำเสร็จเรียบร้อยผมก็ทำความสะอาดผมจัดผมอย่าลืมนะว่าตรงหน้าห้องประตูอ่ะทุกประตูมันจะเป็นระเบียงมันจะเป็นไอ้กระพักนะเป็นจะเป็นไอ้นกดาวนะเพราะการเวลาฝนตกมามันจะไม่ไหลเข้าห้องใช่ไหมฮะไอ้พื้นในตะคานมันจะต่ำกว่าห้องก็จะเป็นทางเดินน ี ่ผมไปขัดทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยบอกเออของวันนี้มีอะไรแล้วผมก็ทำนู่นตัดต้นไม้ดอกจำปีก็หอมโอ้ดอกจำปีหอมนะมันคือทุกอย่างดีว่าเรา15 วันใช่ไห ม ฮะแล้วก็ว่า15 วันอยู่ก็ค่อยทำไปทีละวันพอตกกลางคืนที่สามคืนเนี้ยคืนที่สามผมก็ลุกขึ้นมาลุกก็ขึ้นไปดูผมก็กินเหล้าคืนนี้คุณป๋องอันนี้ทันทีเลยแต่งกันเดินไอ้ผู้ชายคนไทยนะไม่ใส่เสื้อนะฮะใส่กางเกงทะเลอ่ะใส่กางเกงนั่นเดินเดินวับวับวับวับมันเห็นคับคล้ายคับคันลางๆอย่างเงี ้ ยฮะเห็นคับคล้ายลางลุงผมไม่รู้ที่สุดแต่ไม่เคยพูด ไม่ยอมบอกไม่ยอม พูดอะไรทั้งสิ้นฮะคือแกไม่ให้ทักไม่พูดอะไรทำเฉยๆแล้วจะมันก็จะต่างคนต่างไปกันอย่างเงี้ยลุงแกมาพูดผมฟังทีหลังนะช่วยไม่ต้องไปยุ่งอะไรกันพอเสร็จเรียบร้อยพอนั่นเสร็จปุ๊บประมาณสักตี 4 ตี 5ลุงกับผมมานอนตรงนอกชานเนี่ยนะพอเมากันพอนอกชานปุ๊บสักพักหนึ่งเสียงแก้วแตกแป้งผมก็เดินไปดูในห้องผู้หญิงเนี่ยนะฮะห้องผู้หญิงเนี่ยผมไม่กลัวเลยฮะผมเดินไปปุ๊บผมก็เดินถือตะเกียงยก ค ุณฟังเข้าใจไหมกระจกเตียงทะยกสูงมันต้องจะเห็นหน้าคนนะฮะทะยกต่ำมันจะไม่เห็น ครับ ฮะพอยกสูงเลยผมไปเจอผู้หญิงอ่ะคุณฟังเจอผู้หญิงกับผู้ชายนะผมจำได้ในตอนนี่คือที่ผมจำได้ผู้หญิงเนี่ยฮะใส่เสื้อนะสีชมพู ครับ แล้วขับผ้าสิ้นสีชมพูนะครับแล้วทัดดอกไม้ไม่ดอกจำปีดอกอะไรก็เต็มหมดนะฮะเดินแล้วก็เดินมาหาผมนะแต่ห่างๆนะผิวพันนี่คุณป๋องเออ ครับ ผิวนี่งามผิวนี่สวยแล้วหน้าก็งามยิ้มแย้มแจ่มใสหน้างามมากโอ้ดอกจำปีผมนี่แหละคือผมจำไว้ตลอดชีวิตผมเอามาเล่าให้ลูกผมฟังเนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ผมรักมากผม คือ หลงไหลเขาอะนะฮะผู้ชายนะแต่งชุดสีน้ำเงิน ครับ สื้อสีขาวใส่กางเกงสีเงินจงกระเบนนะ ครับ จงกระเบนสีน้ำเงินใส่เสื้อสีขาวผมถอยหลังมาคนฝั่งผมลูกผมเห็นผมเห็นผู้หญิงสวยมากผมถอยหลังมาก็ผมก็ตกตะพักอ่ะคนฝั่งเข้าใจไห ม มันเป็นตะพักลงมาชาเนี่ยนะผมหงายหลังลงมาล้มลงหัวผมฟาดหัวผมฟาดกับพื้นนะพอผมฟาดกับพื้นผมก็ซึมลุกขึ้นมาแล้วผู้หญิงก็เดินมาหาผมนี่ตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับเดินมาหาผมแล้วมาบอกผมบอกว่าไอ้เอาของเนี่ยพรุ่งนี้กลับบ้านนะแต่ว่าผมอย่างนี้นะทางนี้เสร็จหมดเรียบร้อยแล้วกลับบ้านนะบอกผมนี้นะ ครับ ของมันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วขนเรียบร้อยเอาของกลับบ้านนี่เอาอันนี้ไปฝากแม่ด้วยวางไว้ตรงไว้ไอ้ที่ผมไปขัดไว ้ แล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยแล้วผู้หญิงเขาเรียกผู้ชายว่าไงรู้ไหมฮะท่านขุนขุนเม็ดแมนน่ะเนี่ยจำได้ตอนนั้นน่ะเขาบอกเอาเสื้อผ้านี่เก็บไว้ให้แล้วส่วนคุณนายผู้หญิงเนี่ยเขาเอาเสื้อผมเรียกว่าคุณนายผู้หญิงครับผมประกาศเท้านะผมประกาศเท้ากันคุณนายผู้หญิงนี่เขาก็เอาผ้าเนี่ยไปให้แม่นะส่วนคุณผู้ชายนี่ก็อันนี้ก็เอาไปเก็บไว้ที่บ้านไปตั้งเนื้อตั้งตัวแล้วก็หยาดนั่นอีกเลยไปเขาก็พูดผมสอนว่าผมก็นั่งกับมันสลึมสลือนะคุณป๋องอ่ะ มันอยู่ในอาการแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่ในภวังค์อะไรแบบนั้นใช่มั้ยป้า ครับผมไม่รู้จะติดอะไรพอสมมุติพอเสร็จแล้วไปแล้วเก็บของเรียบร้อยนะแล้วก็พรุ่งนี้ก็กลับได้แล้วไม่มีปัญหาแล้วครั้งนี้เราเรียบร้อยแล้วขอบใจมากนะที่ให้กินน่ะให้อะไรให้กินน่ะผมไม่ได้เคยให้อะไรกินสักอย่างคุณป๋องผมไม่เคยให้อะไรกินนะอ๋อเสร็จว่าปฏิห้าแล้วคนมันเดินขนของนะคุณป๋องเดินขนของเดินไปเดินมาแต่หมดเดินฮะเดี๋ยวจะคนเดินลงบันไดยังไปบ้านท้ายบ้านท้ายบ้านไอ้คนไทยขึ้นมาข้างบนอันนี้คุณป๋องถ้าผมเอาไปสาบานที่ไหนผมจำจนตรงชิดผมจะหาไม่เลย เหมือนบ้านมันมีคนอยู่มีคนทำอะไรอยู่ตลอดเวลา ครับ อือฮึ พอเสร็จแล้วปุ๊บพอว่าตีสี่ตีห้ามันเงียบลุงมาหาผมลุงมาถวมหัวเพิ่งแตกเนี่ยหัวเพิ่งแตกเลือดออกเป็นเมามากเลยว่าผมก็ไม่ได้พูดอะไรตะเกียงแล้วมันป๋องล้มลงมาน้ำมันไหลนะแทนที่มันจะดับนะมันไม่ดับนะคุณป๋องมันไม่ดับนะมันดับนะแต่มันไม่ลามนะโอ้โหผมก็เลยไม่รู้สึกพอลุงทำเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็เก็บของที่หกข้างบนลงไปไอจานที่ผมให้แมวกินเนี่ยผมมันนึกได้ทีหลังผมรู้ว่ามันหมดเกลี้ยงทุกวันสองสามวันเนี่ยที่ผมไปอยู ่ ผมเอาจานไปล้างเอาลงไปล้างเสร็จเรียบร้อยปุ๊บลุงเรากลับวันนี้นะลุงบอกใครบอกเองว่าจะกลับ ครับ ไม่รู้จะเห็นเจ้านายเขาบอกว่าเราจะกลับเจ้านายที่ไหนฝันได้นี่ฝันคิดมากฝัน ครับ พอประมาณสี่โมงเช้าเราทำอะไรเสร็จปุ๊บเรือมาเลยครับเรือมาเท่าแก่ให้เด็กขึ้นเรือบอกเอาขนของนะเดี๋ยวเอาจะกลับแล้ว เอาจากทีแรกบอก15วัน ฮะ ก็กลายว่าอยู่3วันกลับแล้ว ครับ อ ืมๆๆเนี่ยก็ขนของเอาจะกลับแล้วเดี๋ยวเอาของไปส่งเนี่ยยุทธยาแล้วจะล่องเรือเอาของไปส่งปุ๊บแล้วก็เอาเรือไปส่งที่สิงห์บุรีก็เก็บข้าวเก็บของเก็บข้าวเก็บของไปคอยที่ท่าเรือใช่มั้ย ครับ ก็เก็บข้าวเก็บของเอาไปคอยที่ท่าเรือเสร็จปุ๊บผมก็ไปดูไอ้บ้านไอ้บ้านสงไทยไอ้บ้านไอ้คนไทยนะฮะผมไปบ้านคนไทยไปดูไปหาดูอะไรว่ามันขาดตรงอะไรไหมก็ไม่มีอะไรเมื่อคืนมันไอกันตรงไหนก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีผมก็กลับมาแล้วขึ้นบนตอนนี้พอขึ้นขบวนเสร็จปุ๊บผมไปปิดลุงบอกว่าไปปิดห้องให้หมดนะผมก็ปิดห้องลุงก็ออกไปสูบบุหรี่ข้างนอกนะไปลุงก็ขับหุ่นยิบแจ๊คข้างหน้าบ้านอะไรไม่รู้ผมว่าปิดห้องคุณป๋องเชื่อไหมห้องทุกห้องเลยปิดไม่ได้ทั้งห้อง อ้าวทำไมครับ ประตูมันจะเหลื่อมกันนะ อ้าว คุณป๋องคิดนึกออกไหม นึกออกก็ทีแรกมันปิดก็ทีแรกมันเปิดปิดได้นี่ เปิดปิดได้พอประตูมันทุกข้างนึงอะ เหรอฮะ ปิดไม่ได้โดยเฉพาะห้องคุณนี่ปิดไม่ได้เลยยังไงก็ปิดไม่ได้งั้นจะเข้ากันไม่ได้ แล้วทำไงอะ ผมไม่ทำอะไรก็ปล่อยไปธรรมดานะฮะ ครับ ผมก็ปิดไม่ได้เพราะปล่อยธรรมดาผมก็ลงมาพอลงมาเสร็จปุ๊บลุงก็ขนของพวกนั้นก็ขนของไปหมดใช่ไหม คร ับพวกไอ้ลูกเรือเข้ามาช่วยขนของไปเหลือผมคนเดียวผมไม่กลัววันนี้ตอนกลางวันผมไม่กลัวแล้วเสร็จแล้วผมก็ลุงก็จุดทุบลงมาจุดเสร็จแล้วใช่ไห ม ผมก็ขึ้นมาข้างบน ครับ ขึ้นมาข้างบนใหม่ผมลืมอะไรรู้คุณฝังมันเป็นจริงหรือเปล่าผมไปดูกล่องไอ้ที่ว่าท่านให้ไว้นะมันเป็นห่อผ้าสีดำฮะคุณฝังห่อผ้าสีดำแล้วก็ ห่อผ้าสีดำเนี่ยผมรู้แน่ว่าเป็นผ้าสิ้นเป็นผ้าเนี่ยเพราะมันจับรูมันนิ่มๆเนี่ยเป็นผ้าแน่นอนห่อไว้จะไม่เห็นนะแล้วอันเป็นกล่องผมก็เอามาใส่กล่องผมก็ลงมาแล้วผมประกาศแล้วก็ขอบอกขอผู้คุณขออะไรบอกเจ้าเสื้อทางผมกราบลงม า คุณป๋องใช่ไหมผมลงมาจากบ้านปั๊บเนี่ยกลิ่นทูบตามผมมาเลยคุณป๋อง เหรอ ฮะกลิ่นทูบตามผมขนลุกตลอดทั้งวันเลยกลิ่นทูบตามผมมาจนมาถึงประตูบ้าน อ ่ะท้ายที่มันจะเป็นดอกกลิ่นมะลิที่หอมทุกวันเป็นทูบหมดเลยฮะ เหรอฮะ ฮะเป็นทูบผมบอกเอ้ยคุณลุงจุดทูบไว้ตรงในหน้าบ้านแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันไม่จุดธูปใช่ไหมมันกลิ่นธูปคล้ายๆเขาส่งทางเราอ่ะคุณป๋องเข้าใจไหมฮะก็ส่งทางเราปุ๊บพอลงออกประตูบ้านมาปุ๊บกลิ่นธูปหายเลย ครับ ผมก็ล็อกเรียบร้อยปุ๊บผมก็กลับมาถึงท่าเรือปุ๊บพอลงไปเสร็จปุ๊บไปถึงบ้านผมก็เอากล่องมาดูนะฮะผมรับต่อดูนะประกอบมาผมเปิดเป็นสร้อยคอทองคำฮะ ครับ สร้อยคอทองคำหนักบาทนึงและมีที ่ครับ คุณป๋องรู้ไหมสร้อยอันนั้นนะเป็นสร้อยที่ใสตลอดเวลานะทุกวันยังอยู่นะถ้าคุณป๋องจะโทรติดต่อผมดูได้นะคร ับ นะและผ้าสิ้นนะฮะผ้าสิ้นเป็นผ้าสิ้นที่ผมเห็นนี่นะฮะ ยังอยู่มะ ยังอยู่คร ับ ก็เก็บไว ้เก็บไว้ ทั้งสร้อยทั้งผ้าสิ้นเลย ครับตอนแรกแม่ไปขายแม่เอาสายสร้อยกับที่ไปขายแม่จะเก็บไปขายผมจะปล่อยคนที่ซื้อไปเป็นพวกป้าเป็นพวกอาเนี่ยซื้อไปนะอยู่ไม่ได้คุณป๋อง ต้องเอามาคืน เป็นไข้ป่วยกันทั้งบ้านเลยฮะ เหรอฮะ ป่วยกันทั้งบ้านนะเป็นไข้ก็ดูอะไรไม่ได้ว่าทำไข้ขนาดลุงเป็นหมอยาแค่นี้รักษาไม่ได้ให้เอามาคืนลุงมาถามเพราะว่าสร้อยเป็นไอ้ลุงถามว่าเอาสร้อยมาผมบอกเอาสร้อยมาลุงผมเล่าลุงฟังลุงก็บอกว่าเอาไปคืนเอามาคืนซะไปเอาคืนซะยาไม่ผมเก็บไว้ทุกวันเนี่ยแม้แต่ลูกผมนะฮะลูกผมเนี่ยเอาไปใส่ลูกสาวนะเอาไปใส่เนี่ยยังไม่ได้คุณป๋องเหลืองขึ้นตัวเป็นไข ้ เป็นอันนั้นเลยฮะเป็นผมก็ไ ม ่คือผมก็เลยเอาใส ่ เอาใส่ถ้าคุณป๋องแวะไปทางโน้นนะผมจะให้ดูผมเอาใส่ทานไว้นะสร้อยกับผ้าสิ้นนะ เหมือนกับว่าเขาคงตั้งใจให้คุณพ่อเก็บไว้คนเดียวแหละผมก็คงไม่ยอมอนุญาตให้ใคร ใส่ทานเก็บไว้ไม่ให้เป็นถ้าผมตายกันไปมอดตกทอดถึงลูกผมบอกว่าเอาไปใช้ลูกนะอันนี้เอาไปบูชาเผื่อจะร่ำรวยลูกมันเป็นตุ๊กตา เหรอ ทุกวันนี้นะฮะคนหนึ่งแล้วอีกคนเป็นตำรวจผมก็เลยฮะผมก็เลยตอนลูกผมไปตำรวจอยู่ที่ไออยุธยาผมก็ให้ลูกผมเนี่ยไปดูที่ว่าไอ้ลูกไอ้ตรงนี้เป็นไงพ่อผมเล่าตลอดผมคิดถึงผู้หญิงคนนี้นะ แล้วปัจจุบันนี้คุณพ่อป๋องถามนิดนึงบ้านเรือนไทยหลังนี้ปัจจุบันนี้นะเอาเท่าที่พ่อจำได้นะพ่อผ่านมานานแล้วนะยังอยู่ไหมครับ นี่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังนี่นะเพราะลูกชายผมเป็นตำรวจที่นั่นนะผมก็ไปพ่อไปสืบให้หน่อยที่ว่ามันเป็นไรลูกไปสืบพ่อหน่อยมันก็สืบมันสืบไม่ได้พ่อเอ้ยไอ้คนแก่ๆอายุรุ่นพ่อมันไม่มีคนสมัยรุ่นนั้นเนี่ยพ่ออายุ65ตอนนั้นพ่ออายุ20แล้วคนแถวนั้นมันจะอยู่ยังไง ครับ บ้านหลังนี้ประมาณ100กว่าปีนะคุณป๋องร้อยกว่าปีกับ200ป ี แล้วเขาไปสืบไปสืบเพราะบ้านหลังนี้เขาขายให้กับเขาเอาให้วัดเจ้าของบ้านเนี่ยเขาซื้อคืนไงฮะ ครับ เขาร้อนเขาซื้อคืนสาเหตุถ้าไปสืบแล้วนะไปสื บ ตั้งแต่คนแก่ๆนะแก่ๆแล้วมันเล่าให้ลูกเขาฟังเนี่ยบ้านหลังนี้ประกอบนี่เป็นบ้านของเจ้าพญาอะไรกันหรือเป็นพระเจ้าขุนอะไรไม่รู้นะฮะแกมาได้เมียน้อยอยู่ที่นี่ไง ฮะ แกมาได้เมียน้อยอยู่ที่อยุธยาแกต้องหนีเมียหลวงมาพอดีเมียหลวงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบ้านหลังนี้ก็เป็นวรรณโรค ครับ เรื่องของเรื่องเป็นวรรณโรคฮะเป็นวรรณโรคทั้งคนใช้ทั้งอะไรที่พากันมาเนี่ยเป็นวรรณโรคทั้งเมียทั้งเมียน้อยเป็นวรรณโรคเนี่ย แล้วตายกันหมดเลย อันนี้เขาไม่รู้ว่าตายไม่ตายเพราะว่าบ้านมันเงียบไปหมดเขาจะหนีไปหรือไม่หนีไปผมว่าจะต้องผมคิดว่าคงจะตายแถวนั้นคือฝังแถวนั้นก็ไม่รู้นะ ครับน่าจะเป็นอย่างนั้น ครับเพราะลุงมันเข้าประกอบกับลุงไปเจอหม้อยางไงฮะ ใช่ใช่ใช่ผมนึกถึงหม้อยาอยู่ว่าจะมีโรคแล้วก็จะพยายามรักษากันแล้วมันจะรักษากันไม่ได้สักอย่างนึงไม่รู้ล่ะ ครับแล้วอาจจะไปกันไม่ได้ด้วยถ้าคนนึงไปมันจะเอาโรคไปด้วยไงนะ ครับคร ับ คือเขาก็เก็บกันไว้นั้นผมก็จะไม่รู้ว่าไม่คนอะไรเพราะสังเกตได้ว่าคนที่อยู่ในนั้นนะจะไม่มีใครมาขโมยของเลย เหรอฮะ ฮะของนี่อยู่สภาพดีมากสังเกตตรงนี้นะ แล้วเจอบ้านไหมพ่อตกลง นะบ้านหลังนั้นเขาเอาถวายวัดไปแล้วที่มาเท่าแก่เข้ามานั้นเท่าแก่เขาบอกว่าเจ้าของเก่าเขาซื้อคืนเอาไปถวายวัด ครับ ผมถึงบอกว่าการเจ้าไอ้เจ้าของบ้านคนนี้คงจะไปเข้าฝันพวกให้ขายซะใช่ไหมฮะซื้อคืนซะไปถวายวัดเพราะว่าผมได้คล้ายๆกับเราไปปลดปล่อยอะไรเขาให้เขาเรียบร้อยพวกผมไปดีนะไปบอกกล่าวคือเราไม่ไปขโมยเราไป ถูกต้องคุณพ่อไปดีคุณพ่อไปเหมือนไปช่วยเขาอ่ะเก็บกวาดทำความสะอาดอะไรแบบนี้ นะผมก็เลยไปเรื่องแมวนะเขาบอกได้กินเนี่ยผมยังไม่ถึงคำว่าได้กินเนี่ยผมนึกถึงแมวอะผมนึกถึงแมวเข้ามาขึ้นมาทันทีเลยว่าแมวเออผมนึกว่าไอ้แมวมันกินทุกวันนะเออผมนึกถึงแมวเออไม่ได้กินผมก็ไม่ได้ให้ใครกินผมไม่ได้ให้เจ้าที่ทางกินนะผมใช ่ฟังแล้วเหมือนเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะพ่อนะ นี่ครับคือไอ้ตรงนี้แหละผมที่ผมจำผมเอาจำไอ้ผู้หญิงคนนี้นะฮะที่คุณนายหญิงผมเรียกคุณนายผู้หญิงนี้เนี่ยผมติดตาผมทุกวันวันแม้แต่ว่าผมมีลูกมีเมียผมก็ยังนึกถึงคุณนายผู้หญิงผมก็เลยเล่าให ้ป๋องถามนิดนึงตอนที่พ่อบอกว่าพ่อเดินไปเจอคุณนายผู้หญิงเจอท่านผู้ชายนะครับตอนนั้นลุงของคุณพ่อนี่คือ เมา หลับอยู่ไม่มีสติไม่รู้เรื่องอะไรเลย ครับเมาหลับอยู่ตรงไอ้ตรงระเบียงไอ้ตรงไอ้ตรงท่าที่นั่งนะ คือต้องบอกคุณพ่อก่อนว่าผมนึกภาพบอกพ่อเพราะว่าผมเคยไปถ่ายละครถ่ายหนังที่อยุธยาแล้วสถานที่คุณพ่อเล่าถึงบ้านเนี่ยผมนึกภาพออกหมดเลยว่าบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านเรือนไทยยกพื้นสูงเป็นยังไงจุดไหนห้องไหนตำแหน่งไหนนึกออกครับพ่อแล้วก็พอลักษณะที่พ่อเล่าจะเหมือนกับบ้านหลังนึงที่ผมเคยไปเดินสายกันที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นบ้านโบราณ100ปีก็ลักษณะบ้านก็จะเป็นอย่างที่พ่อเล่านี่แหละบ้านสมัยก่อนจะเป็นแบบนี้ครับก็จะนึกถึงภาพออกว่าอ๋อมันต้องเดินไปห้องนั้นบ้านหลังเล็กอยู่ตรงไหนด้านหลังด้านหน้ าย ังไงนึกภาพออกก็นึกก็ฟังไปถึงบอกเออขนลุกไป เน ี่ ยครับก็เลยถึงบอกว่าออกจากกันมาเนี่ยบ้านหลังนั้นเขาถวายวัดไปแล้วนะ คำว่าถวายวัดคือหมายถึงว่าเอาไม ้เอาไม้ไปถวายวัด คือรื้อบ้านแล้วก็เอาไม้ไปถวายวัด ครับ เหรอฮะ แล้วคันนี้ไอตรงที่ผมไปดูนะผมจำวัดได้วัดอยู่ตรงฝั่งข้างกับผมเลยนะผมจำวัดได ้ครับ แต่ผมไปดูต้นกล้ามปูมันไม่มี เหรอฮะ มันมีแต่บ้านคนยื่นออกมาแต่หมดเลยมันผมไม่รู้ว่าตรงไหนผมไม่มีออกมาตรงไหน ครับ เห็นแต่วัดกะว่าจะไปยืนตรงวัดแล้วก็มองเฉียงวัดว่ามันยืนไม่ได้เป็นบ้านคนหมดนะครับเป็นบ้านจัดสรรเป็นอะไรเป็นอะไรหมดผมรู้เสียดาย คุณว่าปองถามนิดนึงถ้างั้นตรงนั้นพอลื้อไม้ออกไปแล้วลื้อบ้านออกไปแล้วเนี่ยตรงนั้นก็คือเป็นที่เปล่าหรือว่ามีคนอื่นมาปลูกสร้างแล้ว มันจำไม่ได้ ใช่ไหมพ่อ เพราะแถวนั้นมันเป็นบ้านคนหมดนะมันยื่นออกมาทางท่าน้ำด้วยเป็นบ้านสีสันยื่นออกมาท่าน้ำเป็นอะไรแต่หมดเลยมันเข้าไปไม่ถึงตรงนั้นนะ โอ้โห มันเข้าไปไม่ถึงมันจะเข้าทางเข้าตรงไหนเนี่ยผมอยากจะไปดูอยากจะไปดูว่าหลุมศพมันฝังไว้ผมคิดว่าหลุมศพต้องฝังแถวนั้น น่าจะอยู่แถวนั้น ผมคิดว่าต้องอยู่ทันพ่อเสียงไอในตำหนักถ้าวิญญาณไม ่ ถ้าเขาไปตายที่อื่นวิญญาณจะไม่มาหรอก ถูกต้องผมว่าต้องอยู่แถวนั้นแหละ เรื่องไออะคุณปองตอนควันขึ้นเนี่ยมันไออะมันควันเนี่ยมันส่งกลิ่นไปนะผู้คนลุกตลอดเวลามันไปถึงมันไอ ครับ คือจับจุดได้คือมันไอตั้งข้างบนลงมาข้างล่างไอรวมกันหมด เ นี ่ยครับเอาละครับสนุกพ่อโอ้โหเรื่องนี้ฟังแล้วตื่นเต้นมากคุณพ่อนะครับฟังแล้วขนลุกเลยฮะนึกภาพตามแล้วเออนึกเห็นเลยว่าจะเป็นยังไงเหตุการณ ์ลูกลูกชาย คุณพ่อเจอ ลูกชายฟังนี่เป็นอาขบวนนี่บอกว่าเล่าหน่อยลูกเล่าหน่อยพ่อเล่าให้เขาฟังหน่อยพ่อจะเล่าพวกผมฟังตลอดเวลาแล้วเล่าหน่อยอ๋อ นี่แสดงว่าคุณพ่อฟังอยู่แล้วก็คุณลูกยุ้ยคุณพ่อมาเล่า ล ู ก ฮะ ลูกคุณหลานหลานบอกหลานแบบโอ้เล่าน้อย โอ้ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณคุณหลานด้วยนะครับที่ให้คุณพ่อมั่นมาเล่า ต่อโทรศัพท์ให้ด้วย ล่ะเรื่องนี้สนุกมากคุณพ่อต่อโทรศัพท์ให้ด้วย ไปลอยข้างบนตักฟังพอดีหลับไปเลยหมดทุกคนเลย โอ้เรื่องนี้สนุกพ่อบ้านนี้เรือนไทยนะครับฟังลูกขนลูกตื่นเต้นมากพ่อนะครับยังไงขอบคุณคุณพ่อมั่นมากเลยนะครับ ยังไงก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ครับผม The Shock ย้อนยุคเรื่องเล่าที่เข้มข้นและน่ากลัวจนต้องถูกบันทึกไว ้ เอาละเราจะมาติดตามมาต่อกับเรื่องของคุณบีครับคุณบีบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งนะเป็นประสบการณ์ตรงด้วยเจอด้วยตัวเองฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักย่านดอนเมืองเมื่อ1ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่บอกว่านี่ของกูนะสวัสดีครับคุณบี สวัสดีค่ะพี่ปอง อ่าฮะเอ๊ะวันนี้โอเคนะนะมีสายคุณนิดาที่อาจจะเสียงอู้อี้บ้างแต่ว่าสายของนกสายของบีสัญญาณชัดเจนดีนะครับตอนนี้น้องบีโทรจากที่ไหนครับ โทรจากที่คอนโดค่ะดอนเมือง อยู่แถวดอนเมืองแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใคร อยู่กับลูกๆค ่ ะ อ่าฮะลูกๆหลับไปหมดยังครับ เรียบร้อยแล้วค่ะ เรียบร้อยนะถ้างั้นน้องบีอยู่กับพี่ปองแล้วก็แฟนรายการนะครับแล้วปกติน้องบีติดตามเดี๋ยวช่องผ่านช่องทางไหนครับ ทาง YouTube ค่ะ สัญญาณโอเคมั้ย โอเคค่ะ สัญญาณโอเคนะได้ยินทั้งเสียงแล้วก็ได้เห็นทั้งหน้าผู้จัดด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับ ค่ะ น้องบีฮะถ้างั้นเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาคราวนี้เนี่ยไอ้หอพักย่านนอนเมืองเนี่ยอย่าบอกว่านั่นคือที่อยู่ปัจจุบันนี้ของน้องบี ใช่ค่ะพี่ป๋อง ก็คือที่อยู่ตรงนี้แหละ ใช่ค ่ ะ เหรอเดี๋ยวนะแล้วน้องเอาเรื่องนี้มาเล่าน้องไม่กลัวหรอ ก็ปกติดีใกล้เห็นจนชินแล้วอะค่ะพี่ป๋อง เอาเหรอเห็นจนชินแสดงว่าน้องเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีสัมผัสพิเศษ ค ่ ะ เอาละถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังละไอ้คำว่านี่ของกูประสบการณ์ทั้งหมดย้อนไปเมื่อ1ปีที่ผ่านมาณสถานที่ตรงนี้นะที่เราพักอยู่ณปัจจุบันนี้นะทั้งหมดเป็นอย่างไรครับ ก็คือปีที่แล้วดีมีแฟนอะนะคะแล้วช่วงที่คบกันก็จะมีเรื่องทะเลาะกันบ่อย ครับ ส่วนมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาประมาณกลางปีอะค่ะเขาจะประสบอุบัติเหตุบ่อยมาก คือขับรถไปชนบ่อยมากแต่ไม่ถึงกับเจ็บหนักแล้วมีอยู่วันหนึ่งคือเขากำลังเล่าเหตุการณ์ที่เขาขับรถไปชนคืออยู่บีก็เห็นมันเห็นภาพขึ้นมาเองอะค่ะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดขาวเดินจากที่จอดรถของเขาไปอยู่ที่หน้าบ้านเขาผู้หญิงคนนี้เขาจะลักษณะคือจะตัวผอมๆผมยาวพอบีเล่าให้เขาฟังเนี่ยคือเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อะค่ะบีก็เลยบอกว่าคุณลองกินน้ำมนต์หน่อยไหมอาบน้ำมนต์หน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เหมือนกับเขาก็ยังไม่ค่อยดีอะค่ะบีก็เลยบอกว่าไปทำบุญไหมตอนนั้นมันจะเป็นวันอาสาฬหะจะชวนเขาไปทำบุญก็เหมือนกับเขาก็ปฏิเสธอะค่ะไม่ไปเราก็บอกว่ามีใครตามคุณอยู่หรือเปล่าเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่ปากดีอะพี ่ คือเขาก็พูดประมาณว่าแบบผีผู้หญิงหรอเสียจับทำเนียเลย ครับ เสร็จปุ๊บมีอยู่คืนนึงอะค่ะบ ี ก็นอนแล้วบีก็ฝัน ครับ ในลักษณะการนอนคือบีจะนอนหนุนไหล่ข้างซ้ายเขาอะนะคะแล้วบีก็ฝันว่าในฝันน่ะเขาเรียกบีก็หันไปบีเห็นเขายืนอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งเหมือนนั่งอยู่บนโต๊ะอะค่ะพี่ป๋องแล้วก็เอามือของคอเขาแล้วก็เอาขาปอดเอวเขาไว ้ ค่ะในฝันนี้ก็เลยถามเขาว่ามีใครมันคืออะไรเหมือนในฝันเราก็โมโหอ่ะเขาก็ตอบว่าเพื่อนแค่เพื่อนไม่มีอะไรแล้วบีก็สะดุ้งตื่นตอนที่สะดุ้งตื่นนะคะพี่ป๋องพอบีลืมตาปุ๊บสิ่งที่บีเห็นบีเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่นอนท่าเดียวกับบีแต่อยู่ข้างขวาน อนท่าเดียวกันเลยแต่อยู่ข้างขวาแต่ลักษณะเขาคือเป็นเหมือนโครงกระดูกอะค่ะแต่มีผมยาวนะมือนี่ก็เป็นกระดูกที่นอนท่าเดียวกับบีแล้วก็กอดเขาไว้ อ ะบีก็ช็อกเลยพี ่ ก็เลยแบบอยากได้เอาไปบีบอกเขาอย่างนี้แล้วบีก็นอนหันหลังให้แฟนบี เดี๋ยวนะบีบอกขอแซ่นิดนึงถ ถ้ามองถึงภาพตรงนี้แสดงว่าแฟนบีเหมือนนอนขนาบข้างระหว่างคนกับผี ค่ะเขาอยู่ตรงกลาง ใช่ แล้วประเด็นคือแฟนบีเขานอนริมขอบที่นอนอ ่ ะ อ่า แล้วผู้หญิงคนเขาทำมานอนได้ยังไง ใช่เหมือนเขานอนโทษนะเหมือนเขานอนรออยู่บนเตียงอ่ะ ค่ะคือเหมือนเขานอนรออยู่บนพื้น อ่าอ่าอ่า คือขอบเตียงมันไม่มีเตียงแล้วไงพี่ ครับ แต่เขานอนท่าเดียวกับบีแล้วก็เอาหัวซุกอกแฟนบี อ่าครับ พอบีลืมตามาบีเห็นเขาแล้วพี่ป๋องรู้ไหมว่าในฝันน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่สายตาเขาที่เขามองดีมาดีรู้สึกได้ว่าเขากำลังจะพูดว่าของกูแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะพี่ทุกครั้งที่ทะเลาะกันนะมีแต่ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะ เ สียงแบบสะใจมากอะพี่จนครั้งล่าสุดเนี่ย14กุมภาที่ผ่านมาที่มีคนไม่ไหวแล้ว ม ีก็เลยบอกว่ามีก็เลยสวดมนต์แล้วก็อุทิศบุญให้เขาแล้วก็บอกเขาว่าอยากได้ก็เอาไปมีไม่เอาแล้วก็คือเขาเป็นเหมือนเจ้ากรรมในเวรร่วมอะค่ะแฟนเก่าตั้งแต่ที่ห่วงกันมาค่ะ อ ๋ อเป็นเหมือนกับเจ้ากรรมนายเวรร่วม ค่ะ คือร่วมกันมาจากชาติปางไหนไม่รู้แต่ว่าเหมือนกับวิญญาณตนเนี้ยตามแฟนบีคนเนี้ยมาตลอด ค่ะแล้วเขาไม่เคยสมหวังในความรักเลย เหรอ ค่ะบีพยายามชวนเขาทำบุญบีพยายามสวดมนต์แต่ว่าเขามันเหมือนกับว่าจะมีบางอย่างให้เขาแบบไม่ไปกับเราอ่ะ ครับ และทุกครั้งที่เราไปทำบุญเราก็ต้องเขียนชื่อนามสกุลให้เขาแต่ลำพังกำลังของตัวเราเองอ่ะมันไม่พอมันไม่เท่าตัวเขาทำเองแล้วเขาก็ไม่เชื่อ ถูก ก็เลยแบบรักมาแค่ไหนก็ต้องปล่อยอ่ะพี ่เดี๋ยวนะแสดงว่าเบียร์จะบอกพี่ป๋องว่าณตอนนี้คือน้องกับแฟนคนนี้เลิกกันแล้ว เลิกกันค่ะ เลิกกันด้วยสาเหตุอะไรครับ ก็เหมือนก็หึงหวงล่ะค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจมากกว่า ครับ แล้วตอนวันที่บีตัดสินใจเราเสียงเขาก็ยังหัวเราะมาบ ี ก็ยังได้ยินเสียงเขาหัวเราะมาแต่บีก็คือสวดมนต์ให้ฐานในตาให้แล้วก็โอเคเราจบกันตั้งแต่บีพูดว่าเราจบกันตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะเขาก็ไม่มาโกนอีกเลยค่ะ เหรอคือไม่มาอีกเลย ไม่มีมาค่ะทั้งคนทั้งผีเลยพี ่คือในภาคของคนก่อนในภาคของคนเนี่ยเลิกกันเพราะว่าเรามีปากมีเสียงกันหึงหวง ค่ะ แต่ในภาคของผีเนี่ยเหมือนกับมีวิญญาณนึงอ่ะตามแฟนเราคนนี้อยู่จนทำให้เรากับแฟนต้องเลิกกัน ใช ่ คือคบกันไม่ได้มีอะไรที่จะทำให้เราทะเลาะกันนะคะเพราะว่าเราก็เป็นพี่ใหญ่ทั้งคู่แต่มันก็ต้องมีเหตุที่จะทำให้เรารู้สึกแล้วเราก็คือบีสู้ไม่ไหวอ่ะพี ่ เพราะบีรู้อยู่คนเดียวไงบีรู้อยู่คนเดียวว่าบีกำลังสู้อยู่กับอะไร อ ีกก็เลยแบบของกูใช่ไหมก็อยากได้ก็เอาไปค่ะ มาแล้วลุงบีเคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้รู้ไหมสมมติถ้าเกิดมันเป็นความรักซึ่งจริงๆระหว่างคนกับคนมันจะเหมาะกว่ามันไม่ใช่คนกับผีทั้งก็คือถ้าเป็นคนกับคนเนี่ยฉะนั้นคุณก็น่าจะอยู่กับคนมากกว่าไปอยู่กับผี คือบีเองก็ปฏิบัติแล้วนะคะพี่ป๋องแล้วก็เรื่องของสัญญาจากอดีตถ้าเจ้าตัวไม่ถอนเองเขาก็ยังตามอยู่ค่ะ อยู่ที่ตัวเขา ค่ะ ซึ่งเขาเป็นคนไม่เชื่อ ไม่เชื่อ คือพูดยังไงไปเขาก็ไม่เชื่อ ถ่ายด้วย แล้วหลังจากที่เลิกกันไปโทษนะฮะเคยตามไปสื่อไปฮะว่าเขามีแฟนใหม่ไหม เขาก็อยู่ข้างตึกเนี่ยค่ะบ้านเขา เพรา ะ ว่า บีก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะว่าไม่อยากยุ่งแล้วอยู่ที่ตัวเขาดีกว่าเพราะว่าบีบอกทุกอย่างแล้วบีเห็นอะไรบีก็จะบอกเขาแต่เขาไม่เชื่ อ เขาก็จะบอกว่าบีไร้สาระ คร ับ ทั้งที่หลายๆเรื่องเขาคือพอบีพูดไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่เชื่อบีอยู่ดี ครับอุ้ยแสดงว่าบีเห็นทั้งภาคที่เป็นโครงกระดูกแล้วก็เห็นทั้งภาคที่เป็นลักษณะเหมือน เหมือนมนุษย์ถูกไหม ใช่ค่ะก็คือในฝันน่ะในฝันน่ะนั้นน่ะลักษณะเหมือนกับผู้หญิงที่ดีเห็นเขาเดินจากที่จอดรถของเขาไปหยุดยืนอยู่หน้าบ้านเขาก็คือจะผิวขาวหน้าออกหมวยแต่เขาสายตาที่เขามองมีอ่ะพี่มันเหมือนนางร้ายในละครที่แบบนี่ของกูอย่างเงี้ยพี ่ จะอธิบายยังไงแต ่ มันสุดแล้วอะค่ะ อ๋อเห็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆหมวยหมวย ใช่ตัวเล็กๆของ แต่ว่าดูร้าย ร้ายมาก ดูร้าย หวงห่วงใช้คำว่าห่วงก็ห่วงของเขาดีกว่า ครับอ่าฮะไอ้คือในภาพที่เราเห็นเป็นรูปร่างสามารถจะระบุได้ว่าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆขาวๆหมวยหมวยดูร้ายๆและอีกครั้งที่เราเห็นคือเห็นเป็นโครงกระดูก อันนี้คือลืมตามาเห็น โอ้โหอันนี้แล้วนอนอยู่ระหว่างเรากับแฟนถูกไหมแฟนเนี่ยนอนติดขอบที่นอนติดขอบเตียง แฟนนอนอยู่ตรงกลาง เออแล้วโดนที่กระหน่ำ ข้างซ้ายเขาอยู่ข้างขวา อันเนี้ยอันเนี้ยน่ากลัว มาหักพี ่โอ้โหแล้วนอนในท่าเดียวกันด้วยเหรอฮะ ท่าเดียวกันค่ะคือนอนบนอกอยู่อกซ้ายเขาอยู่อกขวาแล้วเขาก็เอาหน้าแนบมีลืมตามาก็คือเห็นเขา แต่เห็นไม่โครงกระดูก มันขาวแล้วเริ่มชัดเป็นโครงกระดูกแล้วก็เป็นผมขาว ๆ ดอกเหลาแล้วยาวมากมือก็เป็นโครงกระดูกอะค่ะพี ่โอ้ยตายตายตายตายโอ้แต่ว่าไม่ได้นอนอยู่บนเตียงนึกว่าฟังนะเหมือนเขาเออนอนถ้าสมมติว่าบีอยู่ฝั่งขวาเขาอยู่ฝั่งซ้ายแล้วแฟนบีตรงกลางแต่วิญญาณตัวเนี้ยหรือว่าโครงกระดูกที่ว่าเนี่ยเหมือนลอยอยู่บนพื้นนะ เหมือนลอยอยู่ บนพื้นนะเออ ใช ่เป็นครั้งเดียวที่เห็นแบบนี้ที่เป็นโครงกระดูก ใช่ค่ะ และหลังจากเลิกลาไปก็ไม่ เขานะ ก็ไม่เจออีกเลย ก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นเสียงเวลาถ้าบีทะเลาะกับเขาอะค่ะก็จะเป็นเสียงหัวเราะมากแบบสะใจมากๆจนมันหลายครั้งแล้วเราก็เริ่มทนไม่ไหวเราก็คือบุญให้เขาก็ไม่รับนะคะมีสวดมนต์ให้แผ่เมตตาให้เขาก็ไม่รับก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะ ปัจจุบันนี้ผมขอ ถาม จ๋า ครับปัจจุบันนี้ผมขอถามแล้วตอนนี้น้องมีความรักใหม่ยังครับ ดังค่ะก็คือเลี้ยงลูกดีกว่าพี ่อ๋อโอเคไม่ได้ซีเรียสอะไรนะแต่ว่าจากที่ฟังมาเหมือนบีเป็นคนมีเซนส์เป็นคนเห็นผี เห็นก็จะเห็นทั้งจิตแล้วก็คือเหมือนถ้าคุยกันอยู่อย่างนี้หรืออย่างที่ดูสตรีมมิ่งบางทีก็เห็นหรือว่าบางคนโทรมาคุยบีก็เห็นค่ะ เดี๋ยวนะคนที่โทรมาคุยกับพวกพี่หรือว่าคำว่าสตรีมมิ่งแสดงว่าน้องดูผ่าน YouTube แล้วโทษนะแล้วน้องเห็นอะไรในนี้ไหมฮะ ก็เมื่อวานก็ส่งให้พี่โก้ไปแล้ว เอาจริงเหรอ เมื่อวานนี ้ มีเพื่อนอีกคนนึงคุยกันอยู่แล้วคือมีบอกว่ามีจะฟังเรื่องท้ายฟังให้จบเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้หนึ่งเต้นตอนสุดท้าย ครับ เราพอดีมีไปเห็นที่ศาลก่อน อ๋อครับ เราก็เลยไม่ได้เห็นว่ามีเต้นแต่เห็นในห้องแชทเขาตกใจว่ามีมันเต้น มีแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องให้น้องบีเล่าเพราะพี่ป๋อง ต้องให้ติดตาม เออเหรอต้องให้ติดตามเพราะว่าพี่ป๋องเมื่อวานพี่ป๋องไม่ได้อยู่กับพี่ๆเขาแต่เห็นเขาพูดกันเขาพูดกันอยู่นะแต่พี่ก็ยังไม่ได้ถามถึงรายละเอียดนะเขาเมาๆกันอยู่ว่าเหมือนกับมีเหตุการณ์อะไรในห้องจัดรายการเห็นอะไรสักอย่างนึงมันขยับเพราะยันนี้พี่ไม่แน่ใจอ๋อเป็นบีเองเหรอ ดีใจเห็นเป็นเงาหน้าที่ขึ้นมาข้างๆศาลค่ะ ครับ คือดูอยู่ก็ตกใจอยู่ๆก็เป็นเงาหน้าผู้ชายขึ้นมา เห็นเป็นหน้าผู้ชาย ค่ะ เดี๋ยวนะขออนุญาตนะผู้ฟังนะผมขออนุญาตเอาหูออกแป๊บหนึ่งนะน้องบีนะนะฮะขออนุญาตคืองี้คือศาลเนี่ยเสียงดังหน่อยนะฮะศาลเนี่ยไอ้ตั้มเนี่ยมันก็เขียนไว้ว่าของปลอมใช้ประกอบฉากผีจริงห้ามเข้านี่เราเขียนกำกับกันไว้แล้วนะน้องบี ค่ะ เขียนกำกับไว้แล้วนะ คือเขาอาจจะไม่ได้มากระสานแต่เขาอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไงพี่ป๋อง อ๋อเดี๋ยวก่อนคืออาจจะไม่ได้มากระสานแต่ว่าอยู่โอ้ยน้องบีอะพี่ต้องทำงานที่นี่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเหรอฮะ ค่ะทุกที่มีวิญญาณอยู่แล้วแต่ว่าแต่เขาก็ไม่ได้ร้ายอะไรนะพี่ จากที่เห็นคือน้องสื่อได้ว่าเขาไม่ได้ร้ายใช่ไหมครับ ค่ะแค่อยากพิเรนกับเขาแค่นั้นเอง แค่อยากไปพิเรนกับเขาเป็นผู้ชาย เป็นผู้ชายวัยประมาณเท่าไหร ่ประมาณ50 4-50 พี่ป๋อง53แสดงว่าน้องบีจะบอกว่าเขาอยู่ประมาณสัก54 55 ประมาณนั้น ก็คือรุ่นราวเขาเดียวกับพี่นั่นแหละ ค่ะ หรอแล้วเห็นแต่งตัวไหมครับอุ้ยขนลุกเห็นว่าเขาแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรยังไงไหมครับ ไม่รู้จะเห็นตรงกับคนอื่นบ้านะแต่ว่าเห็นเขาใส่เป็นเสื้อ เ ชิ้ต เสื้อเชิ้ต สีน้ำตาลแต่เหมือนลายตารางค่ะ เสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลเป็นลายตารางเห็นหนึ่ง เป็นสีดำ เห็นหนึ่งตน สลักกางเกงผ้า เห็นแค่หนึ่งตน ใช่ค่ะ โอ้ผมถึงว่าเมื่อวานเชื่อมันต้องบีกว่าฟังเห็นมันจับกลุ่มคุยกันแล้วเหมือนเมามันพูดอะไรกันไม่รู้ในห้องจัดรายการอ่ะผมไม่ค่อยอยากฟังเพราะว่าเดี๋ยวถ้าฟังปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมจะจิตตกผมจะหน่อยก็พยายามเอาหูไปนาวตาไปไล่น้องบีนี่ออกไปหัวฟังคือเห็นเขาคุยแล้วล่ะว่าเขามันเหมือนมีอะไรกันนะมันเอาคือตอนเนี้ยมันขนเอาอะไรกันมาเต็มไปหมดเลยฮะคือถ้าแฟนรายการได้มาที่นี่จะนึกว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคือมันเยอะไปหมดเลยอ่ะแล้วผมก็ไม่ห้ามนะคืออยากเอาอะไรมาแต่ว่าเขาก็น่ารักค่ะเขาก็จะเขียนกำกับว่าเป็นพร็อพนะเป็นของเข้าฉากนะเป็นของปลอมนะไม่ใช่ของจริงคือผมเข้าใจว่าเขียนเพื่อจะบอกสิ่งที่มองไม่เห็นว่าให้รู้ว่าเอ้ยอันนี้ไม่ได้เป็นสารจริงนะอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าเรานั่งจัดรายการไปเนี่ยเราก็ถามว่าเรารู้สึกไหมเนี่ยมันก็วิวนะน้องบีก็ฟังฮะเพราะนี่คือสารและสารมันเหมือนจริงอ่ะคือมันคือสารจริงแหละแล้วเขาก็เอาตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเอาหัวก็ลงหัวก็โหลกเอาไอ้แก้วใส่เกลือใส่ทรายมีทูบปักอะไรเงี้ยมีชุดธงชุดไทยอะไรเขาเต็มไปหมดเลยฮะน้องบีว่าฟังโอ้ พี่ป๋องก็ขนาดมีทำสตูดิโอเวดดิ้งเมื่อหลายปีก่อนมีพี่ช่างภาพคนหนึ่งอ่ะเขาจะไม่ชอบพกพวงมาลัยปลอมเขาจะไปซื้อพวงมาลัยสดมา ครับ แล้วไอ้นี่ก็พี่เลนไงพี ่ ชอบไปแขวนที่ขาตั้งกล้องใหญ่ที่ดีล้ออ่ะขาตั้งกล้องที่ไว้วางมีเดียมฟอร์แมตอ่ะพี ่ แล้วบีไปนอนคือระหว่างรอลูกค้าแต่งตัวอย่างเงี้ยค่ะ ครับ เราก็นอนในห้องประตูเนาะก็มีคนมาสะกิดก็เลยแบบทำไมต้องใช้พวงมาลัยจริงอะไรเงี้ยแล้วก็มารู้ทีหลังประวัติที่นั่นก็คือเจ้าของตึกเก่าเขาฆ่าตัวตายที่นั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็คือพี่ทั้งห้าคนเนี้ยเขาก็ไม่เอาพวงมาลัยสดมาแขวนที ่ ขาวางกล้องอีกเลย ครับโอ้โหเดี๋ยวนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดใช่ไหมที่บีเล่าให้ผมฟังมี FC น้องบีด้วยนะมี FC มีข้อความหนึ่งส่งมาจากช่างภาพมาเต๋าบอก FC B Photo คลาดกรีดแสดงว่าเรามี FC ด้วยนะน้องบีเรามี FC นะเนี่ยในสตรีมแหละพี่ป๋อง เอาเหรอนี่เรามี FC ด้วยนะไอ้เจ้ามาเต๋านะนี่เขากรีดอย่างไรนะน้องบีโฟโต้เดี๋ยวนะแสดงว่าตอนนี้น้องเปิดร้านพรีเวดดิ้งน้องเปิดร้านอะไรที่เป็นชุดแต่งงาน แม่ค่ะบีเป็นฟรีแลนซ์ค่ะพี่ป๋อง อ๋อฟรีแลนซ์อ๋อทำเกี่ยวกับงานพวกนี้ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ อ๋อนี่แล้วมีข้อความหนึ่งจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสใส่อะไรถึงอร่อยเมื่อวานที่ศาลหลอนมากครับผมเห็นเงาแวบๆนะเขาบอกเห็นเงาแวบไปแวบมาก่อนตุ๊กตาเต้นเอาแล้วสิ เขาก็อยู่มาตั้งนานแล้วอ่ะ เขาอยู่มาตั้งนานแล้วโอเคเอา พี่ฟังนิดนึงค่ะจะบอกว่าจริงๆบอกในข้อความในโค้ชช็อคไปแล้วว่าหลังจากที่พี่แจกข้าวอะค่ะ ครับ คือมันก็คือเป็นบุญอย่างหนึ่ง ครับ มันเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งคือหลังจากที่พี่แจกข้าวแล้วบีอยากให้พี่ๆช่วยกันกรวดน้ำให้กับเจ้าที่เจ้าทางที่นั่น ได้ครับฝากน้องๆด้วยนะต้านนะนะ แล้วก็แผ่บุญให้เขาจะได้รับแล้วเขาก็จะได้หลุดพ้นจากตรงนี้ค่ะ นะฮะทั้งนั้นเดี๋ยวพี่ป๋องแจกข้าวครบ13วันแล้วเดี๋ยวไงพี่ป๋องให้น้องๆทีมงานกรวดน้ำแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาเนาะ กรวดทุกวันเลยพี่หลังจากแจกข้าวเสร็จอ๋อ เหรอฮะคือหลังจากแจกข้าวเสร็จต้องกรวดทุกวันใช่ไหม ค่ะเหมือนเวลาที่ไปทำสังฆทานเราต้องกรวดน้ำทุกครั้ง ได้ครับเดี๋ยวพี่ป๋องจะบอกพี่พี่โก้แล้วบอกน้องตั้นบอกทีมงานกันแล้วกันนะ ค่ะ โอเคขอบคุณมากน้องบีแล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นๆนะโทรศัพท์มาเล่าอีกนะครับ ค่ะได้ค่ะ ขอบคุณค่ะนี่น้องบีมี FC ด้วยนี่เนี่ยวันหลังขอวาร์ปหน่อยนะนะครับโอเคขอบคุณค่ะน้องบีขอบคุณมากสวั สด ี คร ับสวัสดีครับตอนนี้หนึ่งเรื่องที่รออยู่เป็นเรื่องของน้องโต๊สครับน้องโต๊สวันนี้โอกาสได้เจอกันที่ร้านด้วยน้องโต๊สมาช่วยแจกข้าวให้กับคนที่อยู่ในละแวกนี้ด้วยนะฮะในโครงการที่เราชวนกินข้าวกันนะหนึ่งมื้อเย็นฮะที่เราทำขึ้นมาทั้งหมดเนี่ย13 วันให้กับคนที่ตกงานคนที่หาเช้ากินค่ำคนที่รายได้น้อยนะฮะซึ่งก็ทำข้าวพร้อมกับข้าวนะฮะสลับกันไปทุกวันนะฮะให้กับแฟนรายการที่อยู่แถวนี้หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันให้มารับไปนั่นเองเนี่ยนะฮะซึ่งน้องโต๊ก็มากับเพื่อนๆจากนครปฐมด้วยน้องโต๊ก็เลยบอกว่ามีเรื่องเล่านะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาติดตามเรื่องนี้กันกับน้องโต๊ที่บอกว่าเป็นเรื่องของคุณพ่อครับนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ทำงานแถวย่านอ้อมน้อยนะเมื่อ20 กว่าปีที่ผ่านมานะเรื่องคนขยันนะเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดจะเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้น้องโต๊อยู่กับเราในสายนะครับสวัสดีครับโต๊ด ครับสวัสดีอีกรอบครับพี่สอง เสียงดังฟังชัดนะครับเสียงดังฟังชัดนะวันนี้ชัดนะโต๊ดนะ ครับครับพี่วันนี้ครับ พี่เดาว่าโต๊ดอย่างนี้ว่าฝั่งผมเดาว่าน่าจะเป็นตัวเสียบโทรศัพท์พี่ตั้นนะฮะเพื่อว่าดึงไปดึงมามันอาจจะทำให้สัญญาณไม่ดีอ่ะพอเราสลับตัวแล้วดูเหมือนว่าสัญญาณน่าจะดีขึ้นนะครับโต๊ดฮะวันนี้ ไม่มีสัญญาณกวนนะวันน ี้ไม่มีกวนนะวันนี้น้องโต๊ดอยู่แจกข้าวกับพี่ตั้งแต่6 โมงจนถึง6 โมงกว่าแล้วน้องก็กลับไปนครปฐมถึงนครปฐมกี่โมงครับ ถึงประมาณทุ่มหน่อยๆเองครับ ถึงประมาณทุ่มหน่อยๆนะนะครับแล้วตอนนี้เหล่าบรรดาเพื่อนฝูงเราแยกย้ายสลายโตกันหมดแล้วนะ เปล่าครับก็ยังนั่งดื่ม โอเคนะฮะระวังเขาไม่ให้รวมตัวกันเยอะนะนะครับ ครับผม โอเคถ้ามองว่าที่เรื่องนี้ครับน้องโต๊ดครับเรื่องที่คุณพ่อเล่าให้ฟังแล้วคุณพ่อมาเล่าเรื่องนี้ให้โต๊ดฟังได้ยังไงฮะเรื่องคนขยันเนี่ย คือผมตอบถามเรื่องพวกนี้ครับส่วนใหญ่ผมจะเก็บเกี่ยวเรื่องพวกนี้เพื่อที่จะมาเล่านี่แหละก็คือพ่อเขาเลยเล่าเรื่องนี้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เขาอยู่กับแม่ใหม่ๆเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยคุณแม่เนี่ยได้มีผมอยู่ในท้องแล้วทีเนี้ยเขาได้ทำงานอยู่บริษัทหนึ่งย่านน้อยก็คือได้สมัครงานเนี่ยแล้วก็คือได้ทำงานที่นี ่ ก็คือต้องทำงานก่อนจะผ่านโปรหา4 เดือนตอนนั้นอ่ะ คร ับ ก็คือช่วงแรกๆเนี่ยที่แรกๆเนี่ยเขาก็จะมีเพื่อนร่วมงานอยู่คนนึงซึ่งท่านเนี้ยเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานนี่แหละคือเขาจะเมาทุกวันพี่ทำงานเนี่ยปกติเลิก5 โมงเนี่ยเขาก็จะนอนกินเวลาโอครับพี่ในการที่ดื่มเหล้าแล้วก็หลับอยู่ในลายผลิตเนี่ยก ็ คือเป็นเรื่องปกติเขาทุกวันแต่ว่าหัวหน้าเนี่ยเขาจะไม่เคยรับรู้เรื่องนี้เลยเขาก็จะคิดตลอดว่าพ่อเนี่ยมีเพื่อนร่วมงานเนี่ยคอยช่วยทำงานตลอดซึ่งวันเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคือช่วงนั้นเนี่ยมันมีโอทีเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งทางหัวหน้าของคุณพ่อเนี่ยเขาก็เลยปล่อยงานให้ท ี เนี้ยคุณพ่อเขาได้รับงานตรงนี้ก็คือทำงานฮะก็คือทำงานประกอบในส่วนของเครื่องประกอบของอะไรตรงนี้ของเขาไปทุกวันพี่ตกเย็นเนี่ยช่วงประมาณ5 โมงเย็นเนี่ยคือเวลาเลิกงานทำงานทุกคนซึ่งทั้งโรงงานเนี่ยจะเหลือพ่อกับเพื่อนกากับเพื่อนโรงงานท่านเนี้ยแล้วก็ลุงยาอีกคนหนึ่งในบริษัทเพื่อนโรงงานท่านเนี้ยปกติพอ5 โมงเขานอนเลยฮะเขาไม่ทำงานเลยเขาจะนอนคือเขาดื่มเหล้าแต่เขาก็นอนเขาไปคุณพ่อก็ทำงานคนเดียว5 โมงกว่าคุณพ่อออกไปซื้อข้าวแล้วกลับเข้ามานั่งทำงานต ่ อก็จะมีคุณลุงท่านหนึ่งฮะเดินออกมาจากหลังโรงงานซึ่งก็เป็นพนักงานนี่แหละฮะใส่ชุดพนักงานเหมือนคุณพ่อเลยเดินมาก็มานั่งคุยกับคุณพ่อก็มาชวนคุยถามไอ้หนุ่มไอ้มาทำงานใหม่เนาะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คือชวนคุยเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำความรู้จักฮะเขาก็มาช่วยหยิบจับทำงานพ่อก็ถามเขาคุณลุงอยู่แผนกไหนหรอเขาบอกเขาก็อยู่แผนกนี้แหละน่าจะยังไม่เคยเห็นเขาหรือเปล่า ครับ ก็เป็นอย่างเงี้ยครับทุกวันไอ้เพื่อนคนที่เพื่อนร่วมงานคนที่เมาก็คือก็เมาทุกวันนะ ครับ จนทีเนี้ยงานตรงเนี้ยคุณพ่อเขาก็ทำไปเรื่อยๆหลายเดือนที่ระยะเวลาที่เจอคุณลุงเนี้ยเจอบ่อยมากพ่อเขาก็ถามแต่รู้สึกติดตลอดว่าเนี่ยลุงอยู่ตรงไหนอะไรยังไงลุงก็บอกว่าโอ้ลุงเนี่ยอยู่บ้านพักแถวนี้แหละก็คือลุงก็บอกลุงเขาทำงานที่นี ่ครับ แล้ววันนั้นเนี่ยซึ่งงานคุณพ่อข้างเยอะคุณลุงเขาก็เลยอาสาบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกถ้าไอ้นั่นมันไม่ช่วยอ่ะเนี่ยเขาอยู่ช่วยเองพ่อก็เลยถามว่างั้นลุงกินอะไรไหมเนี่ยเดี๋ยวผมออกไปซื้อข้าวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องพักช่วงเย็นเนี่ยเขาบอกว่าอะไรก็ได้อ่ะเขาเบื่อข้าวมันไก่กับผัดกะเพราแล้วเขากินทุกวันเลยเขาเบื่อมากอ่ะคุณพ่อก็โอเคกันหน้าโรงงานเนี่ยมันมีบะหมี่เกี๊ยวอยู ่ คุณพ่อก็ซื้อเข้ามาฝาก ครับ คุณลุงเขาก็ไม่กินฮะเขาก็หิ้วไปวางไว้ แล้วเขาก็มานั่งช่วยคุณพ่อทำงานเป็นอย่างเงี้ยครับพี่ป๋องจนคุณพ่อผมอะทุกวันทุกวันจนทำงานเนี่ยผ่านโปรแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะผ่านโปรเนี่ยคือหัวหน้าเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขามาดูก่อนคุณพ่อทำโอแล้วเขามาเจอเพื่อนร่วมงานท่านเนี้ยนอนเมาเขาก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไปอย่างเงี้ยครับสองรอบสามรอบจนเขาต้องเชิญออกพอมาถึงวันที่คุณพ่อเนี่ยผ่านโปรทางหัวหน้าเนี่ยเขาก็เรียกมาคุยเขาก็ถามคุณพ่อว่าเนี่ยแกทำได้ยังไงงานเนี่ยที่วางไว้ให้เนี่ยคือมาสำหรับทำสองคนซึ่งทำคนเดียวเนี่ยมันไม่น่าจะเสร็จทันตามกำหนดเขาก็บอกว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวซึ่งมีคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นเขาบอกเขาเป็นพนักงานเก่า อยู่ที่นี่แหละเขามาช่วยผมทำงานทุกวันเลยทางหัวหน้าเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคือคุณลุงคนนี้ลักษณะท่าทางเป็นยังไงแกชื่ออะไร ค ุณพ่อก็เลยพูดว่าคุณลุงคนนี้เขาบอกว่าเขาชื่อลุงพงศ ์ หัวหน้าก็เลยถามว่าเดี๋ยวนะอีกทีนะชื่ออะไรเขาบอกว่าชื่อพงศ ์ ทีนี้เขาก็เลยถามลักษณะเลยคุณพ่อก็เลยบอกรูปบัญชีฐานไปเสร็ จ หัวหน้าเขาหน้าซีดครับแล้วเขาก็ไม่พูดเลยต ่ อเขาก็เลยพูดกับพ่อว่าก็ดีแล้วแหละมีคนช่วยทำงานงั้นฉันก็ทำอย่างนั้นแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวโอมันจะไม่มีแล้วนะหักบ้างอะไรบ้างก็เลยบอกพ่ออย่างนี้ฮะ คร ับ คุณพ่อก็ยังก็คือด้วยความว่าตรงช่วงนั้นน่ะคือผมไม่อยู่ในท้องก ็ คือเร่งสร้างครอบครัวฮะมีโอเท่าไหร่ทำหมดไม่สนใจเลย ครับ จนทำงานมาหลังจากที่ผ่านโปรได้ประมาณเดือนนึงคุณพ่อเนี่ยก็จะเจอคุณลุงเนี่ยแทบทุกวันครับเจอบ่อยมากก็คือจะติดไม้ติดมือในการซื้อบะหมี่เกี๊ยวนำมาฝากคุณตลอดจนมาวันนึงฮะตอนช่วงพักกลางวันหัวหน้าช่างเนี่ยฮะวันนั้นเนี่ยเขาเห็นพ่อนั่งทานข้าวแล้วโต๊ะเขาว่างพอดีเขาก็เลยมานั่งทานด้วยเขาเลยถามว่าฉันถามแกจริงๆเหรอแกทำงานที่นี่แกไม่กลัวมั้งเหรอกลางค่ำกลางคืนแกทำงานคนเดียวเขาก็เลยบอกว่าไม่กลัวนะพี่ผมก็ทำงานผมก็มีเพื่อนนะลุงพงเนี่ยเขาก็มาช่วยผมตลอดพี่อยู่นะเขาก็เลยร้องฮะตะคงเนี่ยนะเขาก็เลยไม่พูดเลยพี่เขาเลยบอกพ่อว่าเนี่ยพยายามไม่ต้องทำโอก็ได ้ กลับบ้านให้มันเร็วๆหน่อยตอนกลางคืนน่ะไม่ค่อยมีใครเขาอยากอยู่กันหรอกทีเนี้ยผ่านไปอีกวันฮะคือตรงแผนกอื่นเนี่ยเขาจะมีแม่บ้านกันหมดแต่แผนกที่คุณพ่อทำเนี่ยคือจะไม่มีแม่บ้านดูแลในส่วนของนั้นเลย ค ุณพ่อเนี่ยต้องไปล้างห้องน้ำเองซึ่งห้องน้ำในแผนกเนี่ยมันเลอะมากหน้าก็เลยบอกว่าร บ กวนหน่อยละกันดำเนินการตรงนี้ให้ทีเขาก็จัดแจงเข้าไปล้างห้องน้ำครับพี่ด้วยการลากสายยางเข้าไปฉีดแล้วทีเนี้ยคุณพ่อเขาหันไปเห็นว่าตรงผนังเนี่ยมันเลอะมาก ครับ เขาก็เลยฉีดน้ำไปตรงผนังครับพี่ซึ่งสายยางเนี่ยมันฉีดให้มันแรงมากหัวหน้าก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปฉีดผนังเดี๋ยวมันจะกระเด็นไปโดนสารฝั่งนู้นคุณพ่อก็เลยไม่ได้ใส่ใจครับพี่เพราะว่าหลังแถบนั้นเนี่ยมันจะมีสารอยู่หลังผนังตรงนั้น อ ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรอีกวันนึงก็มานั่งทานข้าวพักกลางวันนะหัวหน้าเขามานั่งคุยด้วยอะไรด้วยคุณพ่อก็ได้ถามว่าพี่ผมอยากรู้เนี่ยไอสารตรงนี้มันคือสารอะไรเขาก็เลยแบบอ้ำอึ้งไม่อยากพูดแบบนี้ทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่ามันลุกมานี่มาเดี๋ยวพาไปดูเขาก็เลยพาคุณพ่อผมมาไปดูที่หลังแผนกซึ่งมันอยู่ติดกับผนังซึ่งไปเจอสารเพียงตาอยู่สารนึงพี ่ แต่สิ่งที่คุณพ่อผมเห็นแล้วโฟกัสมากที่สุดคือไอ้ห่อข้าวห ่อ บะหมี่เกี๊ยวที่คุณพ่อซื้อจากร้านฝั่งตรงข้ามโรงงานเนี่ยมันมาแขวนอยู่ที่ต้นไม้กับที่ศาลเนี่ยทุกวัน คนลุก มันแขวนอยู่เต็มต้นไปหมดเลยพี่มันเต็มไปหมดเลย เออครับ ทีเนี้ยคุณพ่อผมก็เลยไม่ได้สนใจตรงศาลครับว่าคือศาลอะไรก็คือ โมโหอ่ะว่าทำไมผมซื้อข้าวให้ลุงทุกวันเลยแต่ทำไมลุงถึงเอาข้าวมาแขวนทิ้งทำไมอยากกินข้าวของผมก็ไม่บอกมันเกินเงินอะไรประมาณนี้ฮะก็เลยมานั่งหงุดหงิดสักพักหนึ่งแต่หน้าก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าม ึงไม่ต้องไปหงุดหงิดหรอกเนี่ยกูอยากจะพูดบอกมึงตลอดแหละแต่กลัวมึงออกจากงานกลัวมึงอยู่ไม่ได้ เ พราะว่าไอ้ตะพงเนี่ยมันตายไปหลายปีแล้วซึ่งคุณลุงคนนี้เขาตายในลายผลิตที่คุณพ่อทำงานนั่นแหละครับเขาเป็นช่างอาวุโส ครับ ครับผมก็คือเหตุการณ์ที่เขาเสียชีวิตเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีโอทีประมาณนี้เหมือนกันแล้วพนักงานเนี่ยกลับหมดเหลือแค่คุณลุงพงกับรปภ.ที่บริษัทนะ ขาก็นั่งเชื่อมงานนะคุณลุงพงศ์เขาก็เชื่อมงานอยู่บริเวณลายผลิตเนี่ยทีนี้พื้นในลายผลิตตรงนั้น อ ่ะมันเป็นพื้นโลหะปัญหาที่เกิดขึ้นคือน่าจะตู้เชื่อมนะฮะมันรับวงจรทีนี้มันช็ อ ตคุณลุงเนี่ยโดนไฟตรงตู้นั่นแหละฮะช็อตทีนี้ตู้ไม่ตัดตู้โบราณฮะมันไม่ตัดน่าจะโดนช็อตน่าจะประมาณ2ทุ่มหรือประมาณเนี้ยฮะ2ทุ่มกว่าๆนะฮะซึ่งวงยามเนี่ยเขาไม่รู้คือเขาสังเกตอีกทีคือเห็นว่ามันมีไฟไหม้ในลายผลิตแล้วไฟมันก็ตัดไป ครับ ดับทั้งโรงงานนะพี่ทีนี้เขาก็เลยปั่นจักรยานไปดูสรุปว่าเขาไปเจอร่างคุณลุงนะฮะคือไหม้เป็นตอตะโกไปแล้วใช่ฮะท ี เนี้ยคุณลุงยามเขาเลยแจ้งไปทางมูลทีก็คือมาดำเนินการเรื่องศพเนี่ยเรียบร้อยเสร็จสิ้นหลังจากนั้นอ่ะได้3วัน ครับ ก็คือเขาก็ปั่นจักรยานตรวจงานในโรงงานนะครับพี่ก็คือเขาเห็นแต่ว่าวันนั้นนะหัวหน้าเนี่ยเขาแจ้งแล้วว่าในลายผลิตเนี่ยไม่มีการทำงานไม่มีพนักงานนะแต่ว่าวันนั้นที่เขาปั่นจักรยานไปดูเพราะเขาสงสัยว่าทำไมมันถึงได้ยินเสียงคนเนี่ยนั่งเชื่อมเหล็กอยู่ในลายผลิตเขาไปเห็นลุงพงษ์นะฮะด้วยร่างที่เป็นที่แบบไม่เกียมที่กำลังนั่งเชื่อมงานทำงานอยู ่ เขาก็เลยอยู่ไม่ได้พี ่ออ กฮะทีนี้ยามชุดไหนมาก็เจอเหมือนกันหมดแม่บ้านที่มาทำความสะอาดแล้วก็เจอเหมือนกันหมดฮะอยู่ไม่ได้คือเป็นอย่างเงี้ยบ่อยมากหัวหน้าเขาบอกว่าเข้าใจหรือยังทำในกลางคืนอ่ะ คร ับแผนเนี้ยถึงไม่มีใครโทรกันเพราะเหตุการณ์เนี้ยจากนั้นเนี่ยคุณพ่อเปลี่ยนความคิดเลยฮะโอเทิงโอทีไม่เอาไปแล้วคือไม่ทำเลยทีนี ้ พอตกเย็นฮะกลับบ้านกลางคืนเนี่ยเขาฝันเขาฝันเห็นลุงพงษ์อ่ะมาเข้าฝันในสภาพที่ดีนะฮะแล้วก็มาบอกว่าโหเราสาจะมีเพื่อนไม่น่ามาบอกกันอย่างนี้เลยแล้วคุณพ่อก็สะดุ้งตื่นฮะจากนั้นมาพ่อก็ไปเล่าให้คนในแผนกฟังก ็ คือไม่มีใครกล้าทำโออยู่แล้วฮะคือกลัวกันเข้าไปอีก เออ มันก็ประมาณนี้ครับพี ่โอ้โหโต๊ดมันเล่าสนุกเว้ยต๊ดเดี๋ยวนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะเรื่องของลุงพงษ์นะนะครับเดี๋ยวผมถามหน่อยไอ้คำว่ารูปประพันธ์สันฐานของลุงพงษ์อ่ะลักษณะแกเป็นยังไงจากที่คุณพ่อเล่าให้น้องฟังอะครับ ที่เขาเห็นเป็นร่างปกตินะคือคุณลุงพงษ์เนี่ยจะเป็นชายร่างผอมแล้วค่อนข้างเตี้ยครับ ครับ แกก็จะเดินหลังค่อมๆของแกอย่างเงี้ยทุกตลอดเวลาแกมาเนี่ยก็จะเดินที่บุหรี่ครับแล้วก็เดินมาจากหลังโรงงานเนี่ย ครับ ซึ่งทราบว่าที่แกพักอ่ะเป็นที่พักคนงานเก่าอยู่หลังโรงงานซึ่งตอนนี้มันล้างอยู่มันไม่มีคนอยู่เลยฮะ เดี๋ยวนะคำว่าทุกวันนี้คือหมายถึงว่าปัจจุบันนี้โรงงาน บ้านพักคนงานไม่มีคนอยู่แล้วฮะตรงนั้นไม่มีคนอยู่ อ๋อแต่ตัวโรงงานยังอยู่ใช่ไหมฮะ ยังอยู่ฮะโรงงานยังอยู่คุณพ่อก็ยังทำงานอยู่ที่นี่ฮะ คุณพ่อยังทำงานอยู่ที่นี่แต่ว่าตัวที่เป็นที่พักคนงานไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วครับ เอาเหรอแล้วศาลน่ะ ศาลก็ยังอยู่ครับ อ๋อศาลก็ยังอยู่เหรอ ยังอยู่ครับ โอ้โหเดี๋ยวนะถ้างั้นพี่บ๋องถามเรื่องศาลเลยลักษณะของศาลเป็นยังไงฮะ คุณพ่อเขาบอกเป็นศาลไม้เก่าๆเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเขาเสียชีวิตมานานแล้วก็คือที่เขาเจอเหตุการณ์นี้กันนะเขาเลยตัดสินใจว่าตั้งศาลให้ดีกว่า ก็เป็น ไม่รู้ว่าเหตุผลที่คุณพ่อไปเจอเนี่ยเพราะว่ารับน้องใหม่หรือเปล่าเพราะว่าคุณพ่อเพิ่งเข้ามาทำงาน ก็เป็นได้ ครับผม เป็นได้คราวนี้เนี่ยศาลที่ว่าเนี่ยลักษณะเหมือนศาลข้างหลังที่พี่ป๋องจัดรายการแบบนี้ป่ะ ใช่ใช ่ก็เป็นศาลเพียงตาศาลไม้แบบนี้แหละ ใช่ครับคล้ายกันเลยพี ่แล้วก็มีไอ้ของที่คุณพ่อซื้อมาพวกบะหมงบะหมี่แขวนอยู่ ซึ่งอันนี้อีกหนึ่งอย่างฮะที่คุณพ่อผมเขาถามทางหัวหน้าเขาอะ ครับ เขาบอกว่าเขาเบื่อเบื้องต้นเนี่ยจำได้ไหมฮะที่คุณลุงเขาบอกว่าเขาเนี่ยเบื่อผัดกะเพราข้าวไก ่ครับ หัวหน้าเขาอะเฉลยมาว่าแล้วมึงรู้ไหมว่าทุกวัน อ ะกูเนี่ยต้องซื้อข้าวมันไก่กับข้าวผัดกะเพราเนี่ยมาวางไว้หน้าศาลได้แทบทุกวัน ครับ ก็เพราะว่านี่แหละฮะ ที่เขาเบื่อโอ้กินแต่ข้าวมันไก่กินแต่กะเพรา ใช่ครับ โอ้แล้วก็ปรากฏมาเจอก็คือเห็นแขวนเขื่อไว้เต็มไปหมดเลยแล้วข้างในศาลล่ะฮะตัวกฎหมายของข้างในศาลคุณพ่อเล่าให้ฟังมาว่าข้างในศาลมีอะไรบ้างอ่ะ ไม่ได้เล่าฮะเห็นว่ามีแค่ว่ากระถางทูบข้างหน้าแต่ว่าในศาลเนี่ยเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังว่ามีอะไรแต่ว่าศาลเนี่ยผมเคยเห็นนะ ครับนะแล้วก็เวลาที่คุณพ่อเจอตอนนั้นเนี่ยส่วนมากลุงพงษ์แกจะมาปรากฏตัว ในช่วง ตั้งแต่หกโมงถึงสามทุ่ม หกโมงถึงสามทุ่ม ใช่ครับ กลางวัน ช่วยงานพ่อยันจบ กลางวันไม่เคยเจอ ไม่เคยเจอเลย กลางวันไม่เคยเห็นส่วนมากมาตอนหกโมงถึงสามทุ่ม ใช ่ไม่แล้วสำคัญก็คือถ้าอย่างนั้นเนี่ยลุงพงษ์เนี่ยแกยังคงยึดติดกับงานที่แกทำถูกไหมโต๊ะสำคัญก็คือท ั้ งนั้นโรงงานไม่ได้มีการทำบงทำบุญอุทิศกุศลเพื่อจะให้วิญญาณลุงแกไปเหรอฮะ คุณพ่อเขาบอกว่า ครับ ก็ทำนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าทำไมถึงยังอยู ่ครับก็ทำแต่ก็ทำไมถึงลุงอยู่ไม่รู้เป็นเพราะอะไร ใช่ใช่ครับจนตั้งแต่พ่อผมเป็นพนักงานนะครับจนตอนนี้พ่อผมเป็นช่างอาวุโสไปครับแกก็ยังอยู ่เ ด็กใหม่ๆก็มักจะเจอกันแต่ว่าเจอในรูปแบบว่าช่วงน้ำท่วมปี54ครับก็เจอกันนอนเฝ้าโรงงานลุงพงแกก็มานั่งเชื่อมกลางลายผลิตของแกฮะเด็กหนีกลับบ้านหมดเลยอยู่ไม่ได ้แล้วเวลาเจอลุงพงแกมักจะมาในสภาพโทษนะที่ดำเป็นตอตะโกป่ะ แล้วแต่นะครับบางคนเขาก็เจอในรูปแบบนั้นแต่ของคุณพ่อผมเนี่ยเจอในรูปแบบที่เป็นคนปกติ ครับโอ้โต้นี่มันเก่งนะมันไปเอาเรื่องพ่อมาแล้วก็มาเล่ามาถ่ายทอดเนี่ยเล่นเอาพี่แล้วก็แฟนรายการขนลุกสู้สู้เลยนะวันนี้เจอกันว่าฟังเป็นเด็กที่น่ารักมากว่าฟังเห็นมันดูแบบเหี้ยวๆนะวันนี้ผมเจอทั้งแก๊งเขาเลยนะแต่เขาน่ารักมากเขาเอาเจลเขาเอาน้ำเขามาช่วยเอาข้าวสารมาด้วยนะว่าฟังแล้วก็มาช่วยแจกข้าวให้กับคนที่ไปมาแถวนี้ด้วยนะโต้นะนะครับมาช่วยแจกข้าวให้บองด้วยขอบคุณมากโต้โอ้สนุกมากเรื่องนี้เลยเดี๋ยวมีโอกาสนะมีเรื่องอื่นอีกเนี่ยมาเล่ากันอีกนะ ได้ได้คร ับนะไปเก็บมานะโต้นะ เรื่องครับพี่ป๋อง ได้เลย โรงพยาบาลอร่อยมากครับพ ี่โอ้ยขอบคุณมาก thank you นะครับวันไหนว่างๆแวะมาแต่มันไกลหน่อยนะจากนครปฐมมากรุงเทพนะถ้ามีเวลาก็แวะมากันละกันนะครับแล้วก็ทำหน้าที่สายนครปฐมให้พี่ป๋องหน่อยโดยการที่ไปเจอเรื่องอะไรของคุณพ่อคุณน้าคุณอาเพื่อนคนไหนนะแล้วก็เก็บมาเล่าพวกพี่ฟังนะครับ ได้ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมแจ้งไปทางพี่ก่อนแล้วกัน Thank you น้องโต๊ดขอบคุณมากสวัสดีครับ